NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 25 januari. De Woonbond, woningcorporaties en de Consumentenbond willen dat het kabinet de subsidie voor bezitters van zonnepanelen pas afschaft als er een alternatief is. En er komt toch een handtekening van de huisartsen onder het zorgakkoord. Een overzicht van het nieuws. Wat wel goed. De huisartsen stemmen alsnog in met het zorgakkoord van het kabinet. Dat is de uitkomst van de ledenvergadering van de Landelijke Huisartsenvereniging. Zij waren de laatste partij die nog overstag moest gaan. In het zorgakkoord staan allerlei afspraken over de zorg voor de komende jaren. De huisartsen lagen maandenlang dwars omdat ze meer garanties wilden. Bijvoorbeeld over extra tijd voor patiënten en over hogere tarieven buiten de kantoortijden. Aan die twee bezwaren is volgens de huisartsenvereniging inmiddels tegemoet gekomen. Oekraïne is blij met de Leopard-tanks die Duitsland en mogelijk ook andere Europese landen gaan leveren. Volgens Duitse media geeft Duitsland vandaag groen licht voor de leveringen. Het gebeurt nadat er de afgelopen dagen is overlegd met de Amerikanen die mogelijk ook tanks gaan leveren. De Oekraïnse onderminister van Buitenlandse Zaken spreekt van een historisch besluit dat op het slagveld een gamechanger zal zijn. Het Openbaar Ministerie looft 30.000 euro uit voor de gouden tip na de moord zaterdag op een parkeerplaats in Zwijndrecht. De dader is nog altijd voortvluchtig. Hij schoot zaterdag zijn ex-partner en haar moeder neer bij een winkelcentrum in Zwijndrecht. De moeder overleed ter plekke. Haar dochter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ook in het huis van de voormalig Amerikaanse vicepresident Mike Pence zijn geheime documenten gevonden, meldt CNN. Pence heeft de vondst zelf gemeld. Het zou gaan om zo'n 10 stukken die zijn gevonden door zijn advocaat. Wat erin staat is onbekend. Eerder werden honderden dossiers gevonden bij oud-president Trump thuis. En afgelopen weken ook een aantal bij de huidige president Biden. De autoriteit persoonsgegevens blijft kritisch over de nieuwe anti-witwaswet van het kabinet, ondanks de aanpassingen daarin. De wet moet het voor banken makkelijker maken om witwas te herkennen, onder meer door informatie onderling uit te wisselen. Na kritiek van de privacywaakhond maakte het kabinet onder meer een uitzondering voor particuliere transacties tot 100 euro. Maar de autoriteit persoonsgegevens is niet overtuigd en spreekt van een vorm van massasurveillance met het gevaar van discriminatie. In de Eredivisie heeft Sparta de kans laten liggen om Ajax te passeren. In eigen huis speelden de Rotterdammers gisteravond 0-0 gelijk tegen RKC. En daardoor blijft Sparta op de 6e plek staan. Eerder op de avond ging PSV onderuit bij Emmen. Het werd daar 1-0 voor de thuisploeg. Het is voor PSV het 4e puntenverlies in 5 duels. Het weer blijft vandaag grotendeels grijs, met hooguit hier en daar wat zon. Het wordt 1 tot 4 graden. En vanavond valt er regen en ook mogelijk winterse neerslag. Het NOS Radio 1-journaal. De Woonbond, woningcorporaties en de Consumentenbond willen dat het kabinet de subsidie voor bezitters van zonnepanelen pas afschaft als er een alternatief is. Deze subsidie, de zogeheten salderingsregeling, houdt in dat je een vergoeding krijgt van de energieleverancier voor opgewekte stroom die je teruglevert aan het net. Morgen wordt er in de Tweede Kamer weer gesproken over het afschaffen van die regeling. En de reden daarvoor is, vooral huishoudens met hogere inkomens profiteren ervan, omdat zij het geld hebben om die zonnepanelen überhaupt aan te schaffen. Marcel Trip van de Woonbond, de Belangenvereniging voor Huurders. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn jullie tegen die afschaffing? Nou, we zijn niet zozeer tegen de afschaffing, want het is best begrijpelijk dat salderen wordt afgebouwd. Alleen moeten er dan wel twee zaken eerst goed geregeld zijn. Ten eerste moet er een heel duidelijk minimum teruglevertarief zijn, zodat huurders en verhuurders, maar ook woningeigenaren, allemaal zicht hebben op wat zonnepanelen opleveren en wat dan die terugverdientijd is. En ten tweede moet je zorgen dat juist huurders met een kleine beurs dan nu wel gaan profiteren van een lagere energierekening door zonnepanelen. Door bijvoorbeeld te komen met een subsidieregeling speciaal gelicht op het leggen van zonnepanelen op huurwoningen of bij woningeigenaren met ook een bescheiden beurs. Dus wil je juist dat die mensen ook gaan profiteren, dan moet je daar beleid op maken. En dat ontbreekt op dit moment nu nog. Ja, u wilt dus eigenlijk een andere regeling. Hè, een betere regeling voor huurders. Maar wat heeft dat te maken met het afschaffen van de bestaande regeling? Nou, de bestaande regeling zorgt natuurlijk voor dat mensen, als ze investeren, weten hoe snel ze ongeveer die panelen terugverdienen. En zorgt er ook bij huurders nu voor dat ze een groter voordeel, als er panelen liggen, hebben op hun energierekening. Omdat die salderingsregeling gewoon positief uitvalt. En dat betekent dat zij dus nu wat meer voordeel hebben. Terwijl ze voor die panelen ook een bedrag betalen via de servicekosten. Op het moment dat je die salderingsregeling weghaalt en dat bedrag wat zij via de servicekosten betalen blijft gelijk, ja, dan gaat het voordeel voor huurders er ook op achteruit. En dan kunnen zij er dus ook mee in de knoei komen. Ja. Als je nou met zo'n gerichte subsidieregeling komt voor waarmee woningbouwcoöperaties dus wel goedkoper die panelen kunnen leggen, ja, zorg je dat het bedrag via de servicekosten omlaag komt, zodat huurders alsnog dat voordeel hebben. Ja, want wat woningcoöperaties zeggen, dat ze nu eigenlijk bij de huidige regeling er tegenaan lopen, dat zij eigenlijk de investering doen en dat de lusten bij de huurders terechtkomen. Nou, meestal is het zo dat de huurders een bedrag per paneel betalen via de servicekosten. En op die manier verdient de verhuurder de investering wel terug. En het voordeel van de lagere energierekening zou dan inderdaad bij de huurder terecht moeten komen. Maar dat bedrag via de servicekosten, ja, dat is natuurlijk al snel te hoog op het moment dat het voordeel van de lagere energierekening omlaag gaat. Dus daarom moet je kijken naar en zorgen dat die panelen leggen goedkoper uitpakken door een gerichte subsidieregeling. En zorgen dat er een hoog genoegen terugleververgoeding is met een garantie. En dan moet je niet allemaal rare voorwaarden daarin maken, zoals in het huidige voorstel wel het geval is. Maar betekent dat de verdeling van wat mensen terugkrijgen anders moet in uw optiek? Of geldt het voor iedereen hetzelfde? Dus ook voor kopers van woningen? Dat geldt nog steeds voor iedereen hetzelfde. Hè? Iedereen krijgt dan ongeveer. Ik bedoel in uw plannen dus, hè? Ja, nee, dat klopt. Ja, okay. ook dan zou iedereen een vergelijkbare gegarandeerde terugleververgoeding krijgen, zodat je weet waar je aan toe bent, of je nou koper bent. Oeh, daar gaat de verbinding. Even denken. Hallo? Ja, hoor ik u, meneer Trip? Ja, zeker. Ja, even via de gewone telefoon. Ja, de verbinding werd even verbroken. Ja, ja. Dus wat u zei, een gerichte subsidie voor het leggen van die woning van zonnepanelen door woningcorporaties, maar de regeling die is dan voor iedereen hetzelfde. Hoeveel sociale huurwoningen hebben nu zonnepanelen? Ik weet niet zo uit mijn hoofd hoeveel sociale huurwoningen nu panelen hebben. We weten wel dat in de koopsector er vele malen meer woningen zijn met panelen dan in de huursector. En dat komt met name ook omdat daar toch op mensen met wat grotere beurs vaker in de koopsector wonen. En die kunnen die aanschaf wel doen. En die saldering daarmee verdienen natuurlijk op een latere termijn terug. Nou, dat is voor mensen met een wat grotere beurs wat makkelijker te doen. En dus daarom zeggen wij ook, willen we niet juist zorgen dat mensen ook gaan profiteren die dat niet zelf gelijk kunnen doen, zo'n aanschaf, of die dat via de verhuurder moeten regelen. Ja, zorg dan voor een gerichte subsidie, zodat we ook deze mensen mee gaan nemen op een eerlijke manier in de energietransitie. Ja. Draait het eigenlijk niet, heel kort gezegd, allemaal om dat je de woningcorporaties in staat moet stellen om de investering te doen? Nou, dat is een belangrijk deel van de oplossing, zeker. Hartelijk dank, Marcel Trip van de Woonbond. NPO Radio. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur analyseerde Bob Deen van Klingendaal het besluit van Duitsland om toch Leopard 2 tanks aan Oekraïne te leveren. Deen was verrast door dat besluit. Ja, ik vind het toch een grote stap. Met name de Amerikaanse tanks die ook geleverd zouden worden, waarmee ze dus de Duitsers over de schreef hebben weten te trekken. En de aantallen die tot nu toe genoemd zijn, betekent dat het echt substantieel is. Niet alleen een symbolisch aantal, maar een coalitie van meerdere landen met meerdere type tanks. En dat zal wel verschil gaan maken. Het besluit hing al een paar dagen in de lucht. Maar Duitsland hield steeds de kaarten tegen de borst. Typisch bondskanselier Scholz, vindt Deen. Ja, dat kenmerkt Scholz ook wel een beetje. Hij communiceert heel onhandig. Dus eerst het World Economic Forum voorbij laten gaan en daar niks erover zeggen. Dan de Ramstein-bijeenkomst, vorige week voorbij laten gaan. Dan de kop van Jut worden, waar iedereen boos op wordt. Maar uiteindelijk wel zijn zin krijgen om de Amerikanen over de schreef te trekken. Ja. Het is voor Duitsland af en toe heel erg lastig om in die positie te zijn. Maar hij bedient natuurlijk vooral het binnenlandse Duitse publiek ook. Uit onderzoek van Follow the Money en RTL Nieuws blijkt dat het bedrijf Visser BV al 9 jaar in handen is van de Chinese staat. De bedrijf bouwt grote delen van Nederlandse panzervoertuigen voor Defensie. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde Mira Seys van Follow the Money dat Defensie er niet bij stilstaat dat informatie over die voertuigen wordt gedeeld met China. Het punt is hierbij een beetje, het risico is er dat de Chinese staat deze informatie zou willen hebben. En de lakse houding, zeg maar, van de Nederlandse Defensie in dit geval, het zorgt er wel voor dat het risico blijft bestaan en dat we er ook misschien gewoon niet genoeg bij stilstaan van, ja, hoe moeten we die informatie beschermen en is die in dit geval wel goed genoeg beschermd? Defensie-experts vinden die houding riskant. In dit geval zeggen de deskundigen voornamelijk van, ja, we willen zo weinig mogelijk informatie in handen van een land dat niet meteen een bondgenoot is. Wat die experts ook zeggen, van heel lang hebben we gedacht van, we zijn veilig, er gaat nooit een oorlog komen. Maar nu is Oekraïne echt wel die wake-up call geweest. Dus zij hebben ook zoiets van, ja, we moeten gewoon niet meer zo naïef zijn met z'n allen. In de avondshow van Lubach was er aandacht voor de problemen die we gisteren bij NOS Teletext hadden. Het probleem was, Teletext was vandaag kapot. Kijk, storing bij NOS Teletext. Maar nieuws is alleen nieuws als het op Teletext staat. En dat leidt meteen tot de filosofische vraag, als Teletext stuk is, maar het staat niet op Teletext, is Teletext dan wel stuk? Nou, wel dus. En wat was er aan de hand? Je kon nog wel naar Teletext, maar door die technische storing was het niet actueel. En Lubach had wat voorbeelden dat Teletext even niet zo actueel was. Niet actueel? Ik dacht, hoe erg kan het zijn? Nou, ik keek even. Vanmiddag Berlijnse muur gevallen. Wat? En onzinkbare Titanic verlaat Ierland. En Triceratops geniet van lichtje aan de hemel dat steeds dichterbij komt. Oh, dat is wel heel erg niet actueel. Nou, heel veel sterkte daar bij Teletext. En dat was gisteravond op Radio en TV. Tickets, ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister, crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And you lose it in the snow on the ground. You gotta walk in the town to find a job. Try to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. Closer the knit, the tighter the fit, and the chills stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation, with a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray, just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. Paul Young met Love of the Common People. Ook in de kranten veel over de levering van Leopard-tanks aan Oekraïne. Hoogstwaarschijnlijk geeft Duitsland daar vandaag dus groen licht voor. En ook andere landen krijgen toestemming om de tanks richting het slagveld te sturen. Een Nederlandse tankcommandant noemt in het AD de Leopard 2-tank de hamer uit de gereedschapskist, waartegen de Russische T-72-tank geen schijn van kans maakt. De Volkskrant schrijft dat de tanks de padstelling op een slagveld kunnen doen kantelen. En volgens Trouw is er in Europa nog een ruime voorraad van die Leopard 2's. Ook onder meer Denemarken, Finland en Spanje hebben die tanks. Apothekers, huisartsen, medisch specialisten en patiënten vinden dat minister Kuipers nu echt in actie moet komen om het medicijntekort aan te pakken, schrijven ze in een brief aan de minister. De Telegraaf heeft die brief ingezien. Er is nu aan zo'n 1500 verschillende medicijnen een tekort. Bijvoorbeeld medicijnen tegen epilepsie, ADHD en Parkinson. De minister moet nu de regie pakken, zegt bijvoorbeeld de Patiëntenfederatie. Oplossingen die Kuipers eerder aandroeg, zoals een verplichte voorraad die medicijngroothandels moeten aanhouden, zijn volgens de betrokkenen onuitvoerbaar. Het kabinet wil de Duitse tak van stroomnetbeheerder TenneT verkopen aan Duitsland. Maar TenneT zelf wil dat niet, schrijft NRC, op basis van een intern document van het bedrijf. De Nederlandse staat is nu de enige aandeelhouder van de stroomnetbeheerder. De komende jaren moet er vanwege de energietransitie flink worden geïnvesteerd in het elektriciteitsnetwerk. En Nederland wil niet langer meebetalen aan investeringen in het Duitse net. Bovendien, met de verkoop van TenneT hoopt het kabinet een enorm bedrag op te halen. 20 tot 25 miljard euro, schrijft NRC. Dat is bijvoorbeeld meer dan de waarde van ABN AMRO. En voor op de Telegraaf ook aandacht voor een spijkergoed jubileum, zoals de krant dat schrijft. Want de koning van de kledingkast is jarig. De spijkerbroek bestaat 150 jaar. Ben jij een beetje een spijkerbroekdrager eigenlijk? Ik heb hem wel, maar ja. Niet iedere dag aan, zeker nee, niet. Nee, maar goed. De Amerikaanse jeansmaker Levi Strauss & Co. die sluit vandaag zijn 150ste boekjaar af. 1873 hebben ze het octrooien op de spijkerbroek bemachtigd. Op de foto zien we onderneemster Josien met een jeans speciaalzaak in Dordrecht. En ze heeft in haar hand een broek met rechte en wijde broekspijpen. Die is blijkbaar helemaal hip op het moment. Ik wist het niet, maar inderdaad, zullen ze op letten vandaag. Een modekenner snapt wel waarom deze broek nu hip is. Het is echt Nederlands, zo'n heerlijk praktische broek waarmee je lekker kan fietsen. Probeer dat maar eens met een kokerrokje. Verkeersinformatie, Arnold Broekhuis, goedemorgen. Goedemorgen. Twee files inmiddels op de A7 Hoorn richting Zaandam staat bij Purmerend 4 kilometer file. En een vrachtauto blokkeert een rijstrook op de A27 Breda richting Utrecht. Daardoor staat er een file tussen Hank en Werkendam van 4 kilometer. En dat kost je zo'n kwartier extra. Zuid-Afrikanen gaan vanochtend in Johannesburg en Kaapstad de straat op om te demonstreren tegen energieleverancier Eskom. Dat is het staatsbedrijf dat in Zuid-Afrika zo goed als alle energie levert. Eskom kampt met grote stroomtekorten. Ze kunnen simpelweg niet het hele land tegelijkertijd van elektriciteit voorzien. En die energiecrisis is funest voor kleine ondernemers, ziet correspondent Alice van Gelder in Kaapstad. De wasmachines draaien op volle toeren hier in Mitchellsplein bij Kaapstad. Sta in een wasserette van het echtpaar Justice en Sivu Mongo. En ze zijn heel druk bezig met alle machines te vullen en leeg te halen. How many minutes left? Only 10 minutes left now. 10 minuten. De laatste wasjes gaan erin. Hier in deze wasserette is het behelpen, want over 10 minuten hebben ze geen stroom voor 4,5 uur. Dat terwijl er nog heel veel wasmanden hier van mensen uit de buurt staan te wachten. Gebeurt het vaak dat er geen stroom is? Yes, it happens a lot. 2 times or 3 times a day. 2 tot 3 keer per dag hebben ze hier geen stroom en kunnen ze dus niet werken. Al jarenlang heeft Zuid-Afrika soms te maken met stroomtekorten. Maar het wordt alleen maar erger. In 2022 waren er 200 dagen met stroomonderbrekingen. En dit jaar is het eigenlijk ook weer iedere dag raak. Soms wel tot 10 uur per dag. Je weet wel wanneer. You know when the power goes down. You have a schedule. Yes, I do have the app. And Eskom, the push app. Reden, het staatsenergiebedrijf zit in een diepe crisis. Het heeft vooral verouderde kolencentrales en die gaan steeds maar weer kapot. Daarnaast is er onvoldoende geïnvesteerd in onderhoud en in het bouwen van nieuwe infrastructuur om extra energie op te wekken. Bovendien zijn er ook nog eens een keertje miljarden verdwenen bij het energiebedrijf onder de voormalige president Jacob Zuma. Voor kleine ondernemers is het funest, vooral als je een bedrijf hebt wat heel veel stroom nodig heeft. You're putting it on for another what? Yes, each and every moment, every minute, every second counts. Energieleverancier Eskom belooft beterschap, maar dat gelooft hier echt helemaal niemand meer in Zuid-Afrika. En dus nemen veel Zuid-Afrikanen het heft in eigen handen. All right, so we're going to do the earth wire from that panel there to this panel here. Ik sta in een hele andere buurt in Kaapstad. Een rijkere buurt waar op een woonhuis zonnepanelen op het dak worden gelegd. En Trent van KTT Solar is hier bezig om paneel nummer 7 neer te leggen. We're going to get ready to connect the positive to the negative on this panel. Business is going exceptionally well. I'm very blessed to have a lot of work. We're fully booked up until the end of April. Even in the middle of the night they're sending WhatsApp messages to say please can I help them. Omdat mensen dus het zo zat zijn en niet van Eskom op aan kunnen. Yes, absolutely. Eskom unfortunately is in a situation where whatever they do it's not going to take a turnaround time of a year to 3 years. It's going to take at least 10 years to 15 years to turn the ship around and actually have stable grid power. Deze energiecrisis kan nog wel 10 tot 15 jaar duren, zegt hij. En dus doen mensen een grote investering. It's a big investment though, the solar panel. Yes, it is a massive investment. It's a big investment to put out, but people's arms are twisted now because mensen kunnen niet anders. Yeah. They need to have power. You have to have connectivity and a lot of people work from home. So you have to have your wifi. Ik was in een wasserette waar ze zo'n 8 wasmachines en 8 drogers hebben. Hoeveel om zo'n bedrijfje draaiende te houden? You're going to be looking in the region anywhere between 500.000 to 1.5 million rand. We hebben het dan wel echt over tienduizenden euro's. Dus aan de ene kant positief, groene energie, minder uitstoot. Maar Trent zegt ook, ook wel oneerlijk, want uiteindelijk kan niet iedereen het betalen. En zonnepanelen, is dat een optie voor jullie? So we can't afford to pay the generators and solar panels. There's no way. My business won't survive. Zuid-Afrika heeft het erover dat ze ook schonere energie willen. Ze hebben het ook over een rechtvaardige energietransitie. Maar nu zorgt het dus eigenlijk alleen maar voor meer energie. Ongelijkheid. En dan is het opeens stil. Precies om 4 uur gaat de stroom eruit. That's it. Ja, 4 o'clock. Correspondent Alice van Gelder in Kaapstad. Het is 7:07. PSV heeft tegen FC Emmen dure punten verspeeld in de strijd om het kampioenschap. Emmen won verdiend met 1-0. PSV-verdediger Mauro Junior kreeg rood na een verkeerd getimede tackle op Rui Mendes. Verslaggever Jan Rolfs vroeg aan trainer Ruud van Nistelrooy van PSV of hij het een domme actie vond van Mauro Junior. Nee, kijk, dat is natuurlijk met de intentie om de bal te spelen. Maar je moet voorzichtig zijn in zulke situaties van achter. En maar dat gebeurt in een split second. En zelf vindt hij dat ook verschrikkelijk. Dat hij op die manier de team met 10 man door moet. Ja, dat besef is er bij hem. Maar dat is wel iets waar we op moeten letten. Als je toch ook deze wedstrijd weer bekijkt, is het scorend vermogen bij PSV een probleem? Het maken van doelpunten uiteindelijk? Nou ja, kijk, met 11, maar ook met 10, dan creëer je genoeg om hier te winnen. Daar gaat het ook om. En we kwamen ook goed weg hoor, met een vrije trap op de lat en een tweede helft, een kopbal bij de tweede paal. Want dan is het 2-0, dan is de wedstrijd klaar met 10 man. Maar je creëert alles bij elkaar wel genoeg. En ik vond wel de eerste helft dat we een fase geen grip hadden op Emmen. Dan moeten we beter organiseren vanuit hoe zij staan. En dat is wel iets ook wat we meenemen. Hoe is het met de druk, Ruud? Want die neemt natuurlijk wel toe. Ja, natuurlijk neemt die toe. En die druk is groot, die is gigantisch. De verwachtingen Die zijn altijd hoog gespannen bij PSV. En dat maakt niet uit of er nou spelers weggaan of bijkomen of wat voor selectie je hebt. Die druk is er en die wordt alleen maar groter als de resultaten minder zijn. En nu loop je weer een tik op en dan wordt die druk groot. Rui Mendes van Emmen moest geblesseerd dus van het veld na die tackle van Maradona. En Emmen-trainer Dick Lukien vond het terecht dat de PSV er daar een rode kaart voor kreeg. Hij zag dat zijn speler was aangeslagen. Ja, ik heb Rui gesproken. Het was echt wel een harde tackle. Waardoor hij met zijn knieën klem kwam te zitten. Dus ja, nou goed. Mensen hebben het beoordeeld en manschot was vrij duidelijk. Dus dan gaat het gelijk door. Ja. Dan sta je 1-0 voor met een man meer. Dan wordt het toch een lastige wedstrijd. Ja, maar dat weet je van tevoren. PSV heeft gewoon kwaliteitsspelers. En dat verandert met 10 man niet. Dus we hebben het geprobeerd heel duidelijk voor onze spelers te maken met een zonder bal. Ja, ik vind dat we eigenlijk een geweldige eerste helft spelen. Waarin we in staat zijn om de wedstrijd te controleren. En eigenlijk vanaf de rode kaart ging PSV reageren. Gingen ze beter spelen. En dan komt misschien bij ons ook in het achterhoofd dat we die voorsprong moeten verdedigen. Dat bedoel ik, dus de tweede helft zag er eigenlijk anders uit dan de eerste. En ik denk, stel dat Ole die bal gewoon binnenkopt na 53 minuten, ja, dan krijg je ook weer een hele andere wedstrijd. Dus ja, gezien de fase waarin wij zitten, dan is het ook heel logisch dat dit soort gedachten in je hoofd komen. En gelukkig trekken we hem over de streep. Ja, dat zijn 3 punten waar je vooraf wel op had gehoopt, maar niet op had gerekend, denk ik. Nee, dat zou gek zijn als je dat van tevoren roept. Nee, we zijn heel reëel en nuchter hier. En dit zijn absolute bonuspunten. We weten echter ook dat we in dit stadion boven onszelf uit kunnen stijgen. En dat hebben we met name de eerste helft wel gedaan, denk ik. Trainer van FC Emmen, Dick Lukien. En er werd nog een wedstrijd gespeeld gisteravond. Dat was Sparta-RKC. Daar bleef het 0-0. Maandag koos ik Pride van U2 in een speciale akoestische versie. Want in maart brengen ze maar liefst 40 van hun hits uit in een nieuw jasje. En ik moest meteen denken aan Johnny Cash. Hij coverde hits van anderen op zijn eigen zo herkenbare manier. Bijvoorbeeld ook One van U2. En ook Personal Jesus van Depeche Mode. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Johnny Cash, Personal Jesus. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Oekraïne is blij met de Leopard-tanks die Duitsland en mogelijk ook andere Europese landen gaan leveren. De onderminister van Buitenlandse Zaken spreekt van een historisch besluit dat op het slagveld een gamechanger zal zijn. Volgens Duitse media geeft Duitsland vandaag groen licht voor de leveringen. Afgelopen jaar overleden opnieuw meer mensen dan verwacht, meldt het CBS. De belangrijkste oorzaken zijn griep en corona. In 2022 overleden in Nederland ongeveer 170.000 mensen, 9% meer dan verwacht. Deze oversterfte was zichtbaar in alle leeftijdsgroepen, maar was relatief het hoogst bij mensen onder de 50 jaar. Waarom is onduidelijk. Bij Japan is een vrachtschip gezonken. Aan boord waren 22 opvarenden. 12 van hen zijn gered door andere schepen. Naar de andere 10 bemanningsleden wordt nog gezocht. Het vrachtschip kwam op de Oceaanse Zee in nood en begon te kapseizen. Waardoor is nog onduidelijk. En zanger Justin Bieber heeft de rechten verkocht van alle nummers die hij tot nu toe heeft opgenomen. De nieuwe eigenaar van de muziek is de Britse investeringsmaatschappij Hypnosis Songs. Bieber zou voor de muziekrechten ruim 180 miljoen euro incasseren. Het weer, het blijft grotendeels grijs vandaag. Hooguit hier en daar een klein beetje zon bij 1 tot 4 graden. Vanavond valt er regen en in het zuidoosten kan dat ook sneeuw of natte sneeuw zijn. Verkeersinformatie, Arnoud Broekhuis. Het rijdt op de Nederlandse wegen nog prima door. Alleen op de A27 ondervindt het verkeer problemen. Dat komt door een kapotte vrachtauto die blokkeert een rechte rijstrook. En daardoor staat er richting Utrecht tussen Geertruidenberg en Werkendam inmiddels 9 kilometer file. En de vertraging loopt op tot zo'n 3 kwartier. Ster. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Papa, je bent op de radio. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Vanavond nemen we weer een kijkje in Ramzi's Wonderkamer. Met deze keer het taboe rondom het naakte lichaam. Alsof pubers hun seksualiteit gaan ontdekken. Ik denk dat het ook deels jouw interpretatie is. Hoe werd door de eeuwen heen ons lijf afgebeeld? De projectie van de westerse man gewoon naakt wil afbeelden. Dr. Nasser's Wonderkamer. Vanavond om 21:15 bij de NTR op NPO 2. Is jouw charitatieve of culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Maatschappelijke organisaties kunnen bij Ster al adverteren vanaf 2000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. De Egyptische president Sisi is vandaag in India om de economische banden aan te halen. Het gaat al lange tijd economisch slecht met Egypte. De Egyptische pond heeft nu een dieptepunt bereikt en de prijzen in de supermarkten blijven stijgen. Journalist in Egypte Joost Scheffers, goedemorgen. Goedemorgen. Wat hoopt Sisi in India dan te bereiken? Ja, er staan in India 3 voornaamste punten op de agenda. Sisi hoopt op economische steun van India, als in een extra optie om graan van te kopen. Egypte is door de oorlog in Oekraïne ontzettend hard op zoek geweest naar graan. Egypte is de grootste graanimporteur ter wereld. En nu er geen graan meer uit Oekraïne kon komen, was India een van de opties, totdat zij een exportverbod voor de graan instelden in hun eigen land om de graan binnen India te houden. Probeert Egypte toch nog extra graan in India te kopen, maar ook op het gebied van groene energie, nou met name de stroomopwekking vanuit stromend water. En op het gebied van veiligheid en leger hoopt Egypte toch wel veel samenwerking met India te kunnen bewerkstelligen. Wat voor militaire banden hebben India en Egypte nu? Op dit moment zijn die niet heel bijzonder. Het is ook voor het eerst sinds 2016 dat president Sisi een bezoek brengt aan India. Dus dat is, ja, dat is 7 jaar geleden. En echt nauwe banden hadden ze niet op dat gebied. Maar Egypte is echt met een zware delegatie van maar liefst 6 ministers en allerlei hoge functionarissen en officieren uit het leger die kant op gegaan. Dus lijkt het er wel heel erg op dat ze daadwerkelijk wapens willen gaan kopen van India. En voorheen kocht Egypte graag wapens van Rusland. Maar door de oorlog in Oekraïne heeft Rusland die wapens zelf nodig en kunnen zij minder wapens aan Egypte aanbieden dan Egypte zou willen kopen. En India is ook een fijne partner voor Egypte, net zoals Rusland eerder op dit gebied. Omdat als Rusland of India wapens aan Egypte verkoopt, dan zullen zij niet, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, Engeland of Amerika, strenge eisen stellen op het gebied van mensenrechten of kritiek uiten of wat dan ook. Daar worden geen vragen bij gesteld. En ja, dat maakt de handel voor een dictatuur als Egypte met zo'n land toch wat makkelijker. Ja, ze zijn dus ook bereid om daar geld aan uit te geven, terwijl het dus economisch zo slecht gaat. Dat klopt, ja. In Egypte is er altijd wel geld voor het leger. De huidige president Sisi is nu zo'n 8 jaar aan de macht, ruim 8 jaar. En sinds hij aan de macht is gekomen, het is iemand die, ja, uit het leger komt en legerachtergrond heeft, heeft het leger zichzelf eigenlijk enorm verrijkt. Er zijn tal van nieuwe militaire basissen gebouwd door heel het land, nieuwe paleizen voor de president. Egypte heeft het grootste ministerie van Defensie ter wereld gebouwd, nog vele malen groter dan het Amerikaanse Pentagon. En in Egypte hebben ze dat gebouw zelfs de Octagon genoemd, omdat het op een octopus lijkt en geïnspireerd is op het Pentagon. Maar ja, er is eigenlijk altijd genoeg geld voor het leger om daaraan te besteden. En het leger is er enorm op vooruit gegaan de afgelopen 8 jaar. Maar de bevolking is er juist op achteruit gegaan. En daar zit wel een behoorlijke discrepantie tussen. Dankjewel, Joost Scheffers in Egypte. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Op de Veluwe en op de Utrechtse Heuvelrug zijn honderden nieuwe prehistorische grafheuvels ontdekt. Dat is te danken aan de inzet van meer dan 6000 zogenoemde burgerwetenschappers. Zeg maar gewone mensen. Verslaggever Jeroen Pauw dook de geschiedenis in de bussen De Bossen bij Renkum. Die grote ligt hier. Vrijwilligster Jannie Bos slaat heel doelbewust een bospaadje in. Misschien moet u niks zeggen, kijken of wij hem kunnen vinden. Heeft u hem nu al in beeld? Ja, ik heb hem in beeld. Die glooiing, ja, waar een boom middenop staat. Juist, ja, dat is hem. Ik had het er niet van gemaakt. Ja, als je dan kijkt naar de glooiing inderdaad, en ja, je kijkt de omtrek, dan het is er een. Wij denken dat het er een is. Eva Kaptein, u bent de projectleider. Bent u blij met Jannie en alle andere Jannies? Zeer zeker. Ja? Zonder Jannie en de vele Jannies hadden we dit nooit uit kunnen voeren. Waar begon het nou mee? Wat hebben al die vrijwilligers nou precies gedaan? Het begon eigenlijk mee dat het actueel hoogtebestand Nederland, die hebben heel Nederland ingemeten vanuit een vliegtuig, ja, met zogenaamde LIDAR-techniek. En dat levert heel gedetailleerde kaarten op met hoogteverschillen van een paar centimeter. Een paar centimeter, ja. Die laser die kijkt dwars door het bos heen, dwars, ja, door de vegetatie. Ja, en we kunnen dus daardoor eigenlijk voor het eerst zien wat er onder deze vegetatie aan hoogteverschillen zit. U heeft die kaart op uw telefoon en hier zien we dus de omgeving waar we nu zijn. We zijn hier langs gelopen, zo en hier, ja, is dat grafheveltje. Ja, zeg. Ja, nou zie je hem echt duidelijk tevoorschijn komen uit, ja, het landschap. Hè? Mooi, hè? Ja, en dus daar zijn we toen naar op zoek gegaan van hoe, ja, ziet dat er in het echt uit. Dus, ik kan me indenken dat dat een leuke bezigheid is op een regenachtige dag. Misschien wel verslavend. Bezigheid. Ja, dit is echt verslavend. Dus ik duik daar zo in, ik wil daar zoveel van weten. Kijk, dit grafheveltje heb ik ook gevonden via deze site. Die. Maar je moet wel altijd checken of het er ook echt een is. Ja, je kunt van de buitenkant nooit zien of het een natuurlijke heuvel is of een recent opgeworpen, mm-hmm, heuvel. Dus daarom zijn we het afgelopen jaar met een grondboor aan de slag gegaan. Okay. En hebben gecontroleerd of het inderdaad om grafheuvels gaat. En dat heeft een heleboel nieuwe grafheuvels opgeleverd. Hoeveel? We hebben een kleine steekproef gedaan en 80 van de ruim 300 aangeboorde heuvels waren daadwerkelijk nieuwe grafheuvels. Deze moet dus nog worden aangeboord, om het helemaal zeker te weten. Maar wat is uw inschatting? Hij ziet er wel heel goed uit. Ja? Ja. En stel je voor dat je hem open zou maken. Wat zou je aantreffen? Als hij goed intact is, vind je 1 of meerdere begravingen. Soms liggen er wel 20, 30 mensen die op verschillende momenten in die grafheuvel zijn neergelegd. En wat was de stand van de beschaving? Het is zo lang geleden, 2800 voor Christus. Je denkt, dat waren nog halve wilden. Maar... Zeker niet, nee hoor. Het was een boerensamenleving met verschillende kleine dorpjes. Ja. 3 kilometer verderop is een gouden haarsieraad gevonden in zo'n grafheuvel. En het is zeer fijn gemaakt. Het is, Dat zou bij een juwelier kunnen liggen. Ik zou het wel willen dragen, ja. En nu kijkt u heel anders naar dit landschap. Ja. Nu zien we veel meer. Ja. Je ziet als het ware de mensen lopen hier. Ja, echt waar. Die verre voorouders van ons. Heel ver voorouders. Ja. Je probeert je voor te stellen hoe ze hier dan leefden. Waar ze hun water vandaan haalden. En hoe ze hun groenten en gewassen en hun eten bij elkaar scharrelden en zo. En, ja. En nu weet u dus dat dit een grafheuvel is. En dat er nog tientallen andere, zo niet honderden nieuwe grafheuvels zijn gevonden. Is dat een kwetsbaar bezit? Ja, zeker. Kijk, dit is een heel, heel laag heuveltje. Als hier bijvoorbeeld houtoogst is of als er één grote machine overheen rijdt, dan is die beschadigd. Dus wij gaan de resultaten van het Erfgoed Gezocht project officieel overdragen aan de gemeente en aan de provincie. Het is erfgoed van ons allemaal en het ligt hier al 5000 jaar in deze bossen. En we hebben denk ik de taak om die te beschermen voor de toekomst. En bent u nieuwsgierig of er dan in die buurt bij u misschien ook grafheuvels te vinden zijn? Dat is te zien op de site van het Actueel Hoogtebestand Nederland. Het is 6:55. Journalisten en activisten in Afrika die kritisch zijn op de overheid lopen steeds meer kans ontvoerd of vermoord te worden. Vorig jaar zijn er 50% meer journalisten vermoord dan in het jaar ervoor. En in de afgelopen dagen alleen al zijn een journalist uit Cameroen, uit Rwanda en een activist uit Eswatini omgebracht. Onderzoeksjournalist Evelien Groenink werkt voor ZAM. Dat is een platform voor onderzoeksjournalisten en kunstenaars in Pretoria, in Zuid-Afrika dus. Goedemorgen. Goedemorgen. ZAM zit in Amsterdam, hoor. Ik ben de onderzoeksjournalistieke poot ervan in Pretoria. Ah, kijk. En kunt u uw werk nog zelf nog doen zoals u het gewend was, of in ieder geval zoals u het wil doen? Ja, ik doe veel meer coördinerend werk. Naar plekken gaan waar autocratische leiders met knokploegen en geheime politie achter mensen aan zitten die kritiek hebben. Dat deed ik vroeger wel, nu niet meer. Ik ben meer, ik zit gewoon in het tamelijk rustige Pretoria. Ik doe de coördinatie van een netwerk van onderzoeksjournalisten in ongeveer 30 landen in Afrika die wel in dat soort situaties opereren. Dus u heeft heel veel contact met journalisten die het werk wel buiten doen, ik zal maar zeggen, ja. On the ground. En wat hoort u voor verhalen? Dat bijvoorbeeld een collega uit Cameroen, hetzelfde land waar dus de journalist met een gespoorde van marteling dood is gevonden 2 dagen terug. Een andere collega belt mij op en zegt dat hij helaas niet mee kan doen aan een Zoom, omdat hij net door een stel zware jongens dermate erg onder handen is genomen dat hij in het ziekenhuis is en misschien zijn ogen kwijtraakt. Deze man deed ongeveer hetzelfde onderzoek waar de journalist die nu vermoord is mee bezig was. Namelijk naar een miljardair propagandist van het regime in Cameroen. Die onderdrukking, de bedreigingen voor journalisten, komen die altijd van de overheden af? Ja, meestal wel. Je hebt in sommige landen heb je een meerpartijen systeem. Bijvoorbeeld in Kenia heb je 2 partijen die een beetje stuivertje wisselen, maar dat zijn eigenlijk toch partijen van een regerende elite. In een heleboel andere landen heb je een 1-partij regerende elite. En dan bijvoorbeeld in Zimbabwe is het dan vaak de partij, maar dat is ook de staat. Dus je kunt het eigenlijk wel de overheid noemen, ja. Ja, u hoort dus veel voorbeelden. Hoe zit het ten opzichte van vroeger? Er is een ontwikkeling gaande die aan de ene kant heel positief is voor de democratie, maar daardoor ook bedreigend voor de machthebbers. Namelijk dat je mensen over de afgelopen 20 jaar heb je bevolkingen steeds jonger, steeds bewuster, steeds meer in touch met sociale media. En sociale media speelt een gigantische rol bij het opkomen van steeds meer protest tegen situaties waarin machthebbers ongelooflijk rijk zijn. We noemen het ook kleptocratieën, hè. Dat zijn staatssystemen waarbij machthebbers gewoon alles uit de staatskas in eigen zak steken. Of het nou grondstoffencontracten zijn of ontwikkelingshulp of wat dan ook. En de bevolking blijft arm op sommige plekken, wordt die echt steeds armer. Maar tegelijkertijd is er dus een ontwikkeling gaande waarin vooral een jonge bevolking, in Afrika is de bevolking merendeels jong, onder de 30, steeds meer bewust wordt van nou ja, wat dan het onrecht is in die situatie. En die protesteren en die willen echt de democratie en die willen kijken wat er eigenlijk met die staatsbudgetten gebeurt en waarom er zoveel slecht bestuur is. Ja, en die regeerders hebben daar geen ander antwoord op dan erop te slaan. Dat is mijn interpretatie van de ontwikkeling van de afgelopen jaren. Ja, is dat dan ook iets waarvan u denkt het is een fase? Of bent u bang dat het zo erg is dat die jongeren weer terug in hun hok gaan? Nou, dat denk ik gaat niet gebeuren. Want sommige van die oude machthebbers zijn ook gewoon belachelijk. Hè? Dat zeg ik niet, dat is geen overdrijving. De 89-jarige Paul Biya van Cameroen, die was op een conferentie met de Verenigde Staten, en Afrikaanse leiders. En die wist niet eens meer waar die was. Die vroeg, wat doen al die mensen hier? En de Museveni van Oeganda, die zijn zoon, is een beetje een operette-generaal. Die ook door al die mensen die op sociale media zitten, als zodanig wordt beschreven. Die zegt de hele tijd belachelijke dingen. Dus dat mensen dat gaan accepteren, dat gaat niet meer gebeuren. Wat wel heel erg van belang is, is dat de buitenwereld, want Afrika is erg afhankelijk van de buitenwereld. Hè, de landen die grondstoffen kopen en die regeringen ontwikkelingshulp geven. Wij leggen met ons onderzoek, recente onderzoek, de vraag neer bij ook westerse regeringen van aan wiens kant sta je nu? Want dat moet duidelijk worden. Je kunt bedoelt u dat zij geen zaken meer zouden moeten doen met dat soort regeringen? Nou, dat de zaken is één ding, maar bijvoorbeeld van COVID-hulpgeld zijn in de meeste landen, Afrikaanse landen die gekregen hebben, waterkanonnen en politievehikels en zo gekocht. En ook vehikels voor machthebbers weer. En als je steeds rijker wordt zelf, dan word je ook steeds machtiger. Dus een normale ontwikkeling, zoals wij bijvoorbeeld in het Westen meemaakten, dat er tegen regenten dan vakbonden opstonden en zo. Dat zouden hier in Afrika ook doorgemaakt kunnen worden. Maar, maar die machthebbers die krijgen de hele tijd de relaties en de contracten en het geld uit het buitenland. Dus dat is een hele scheve situatie. Je wil niet zeggen dat moet allemaal stoppen, want dan hebben die landen geen inkomen meer. Nee. Maar ons rapport doet wel op tot het heftig nadenken aan de kant van de internationale gemeenschap van wat gebeurt hier, waar zijn we mee bezig, hoe kunnen we democratische ontwikkelingen steunen. Dank u wel, Evelien Groenink van Platform ZAM. De pechdiensten zijn druk met coronabrikken. Ja, dat is een mooi woord, hè, coronabrikken. Ja. Het komt uit de Telegraaf vanochtend. Veel mensen hebben in coronatijd een goedkope tweedehands auto gekocht om naar het werk te gaan. Maar ja, goedkoop bleek weer duurkoop. Niet zo betrouwbaar, die staan dus vaak stil met dat coronabrik. Onder meer daardoor moesten bergingsbedrijven vorig jaar een recordaantal van 177.000 auto's wegslepen. En de Wegenwacht had met 1,3 miljoen pechhulpverzoeken ook een druk jaar in 2022. Een andere oorzaak voor de drukte bij de pechdiensten is dat mensen na coronatijd gewoon weer vaker en meer onderweg zijn. Vanaf Twente Airport met het vliegtuig naar een zonnige vakantiebestemming in Zuid-Europa. Als het aan de VVD ligt, gaat dat gebeuren. De regionale partijafdeling wil dat al langer en de landelijke VVD is nu ook om. Kamerlid Koerhuis vertelt aan RTV Oost waarom. Ik kom zelf ook uit Overijssel en je ziet gewoon dat Oost-Nederland mist een vliegveld. Twente heeft veel inwoners. Aan de andere kant van de grens zijn meer inwoners. Het is hier dichter bevolkt dan in Noord-Nederland. Dus ook meer mensen die zouden kunnen gaan vliegen vanaf Enschede. Nou, ze zijn een klein beetje jaloers op Groningen-Eelde Airport, zo te horen, waar dat wel vakantievluchten vandaan gaan in het noorden. Vanmiddag is er een debat in de Tweede Kamer over de toekomst van alle luchthavens in Nederland. En Kamerlid Koerhuis van de VVD wil dat Twente Airport zich aansluit bij de Schipholgroep. Maar een woordvoerder van Schiphol zegt bij RTV Oost dat er voorlopig geen interesse is. Ergens deze week valt het eerste loonstrookje van 2023 op de mat. Volgens het AD valt het netto salaris gemiddeld 8 tot 9 tientjes per maand hoger uit dan vorig jaar. Mensen met een minimumloon krijgen er meer dan 200 euro netto bij. Ja, dat de lonen stijgen is op zich natuurlijk goed nieuws. Maar deskundigen plaatsen wel kanttekeningen in het AD. Ze zeggen dat de loonstijging nog niet genoeg is om de stijging van de prijzen te compenseren. En eten we binnenkort met z'n allen vlees zonder dat er dieren voor hoeven te worden geslacht? Een groep Nederlandse bedrijven en wetenschappers is deze maand begonnen met een haalbaarheidsstudie naar kweekvlees. Reden voor Hart van Nederland om langs te gaan bij een boer in Sint Oederode in Brabant. Die hoopt de eerste kweekvleesboer van Nederland te worden. Dat proces wat nu in de koe plaatsvindt, gaan we buiten de koe doen. Dan kunnen we tussen de 4 en 6 weken 10.000 kilogram echt vlees maken. Het is fantastisch als je de dieren in de toekomst niet meer hoeft te slachten en toch heel veel vlees zou kunnen produceren. Dan mogen deze prachtige dieren blijven leven. Ja, dan zou je niet tegen kunnen zijn, zou je denken. Nee, het lijkt mij ook. Maar de consument is toch niet overal overtuigd. Tenminste, in het Hart van Nederland opiniepanel, 4600 mensen zijn daarin ondervraagd, is de helft nog niet zo enthousiast over kweekvlees. Volgens mij moet je het eerst even proeven. Stel dat het gewoon hetzelfde proeft en smaakt als echt vlees. Ja, dan, dat is toch geweldig? En volgens mij krijgen die mensen pas echt over de brug als het om de portemonnee gaat. Verkeersinformatie, Arnoud Boekhuis. Een gestrande vrachtauto op de A27 zorgt voor een lange file richting Utrecht. Tussen knooppunt Hooipolder en Werkendam staat inmiddels 10 kilometer. De vertraging loopt erop tot inmiddels een uur. Je kunt dus beter omrijden richting Utrecht via Dordrecht. Dat kan via de A59, de A16 en vervolgens de A15. Talking to you van Izzy Bizou. Hoe deel je ervaringen van mensen die in conflictgebieden wonen met Europese politici? Er wordt een poging gedaan met een toneelstuk. In Brussel is de opvoering voor Europarlementariërs van No Hope with Hope. Annette Henneman is theatermaker en heeft het project opgezet. Goedemorgen. Goedemorgen. Het gebeurt ook niet in een theater, maar in het Europees Parlement. Waarom heeft u daarvoor gekozen? Kijk, ik maak theater en ik wil graag dat mensen hun leven kunnen delen met gewone mensen, maar ook met de mensen die misschien iets op politiek gebied kunnen veranderen. En het is de vierde keer dat ik met mijn groep sinds in vele jaren besloten heb om af en toe dit met parlementsleden te delen, het leven. Zodat ze iets, een beeld krijgen van wat er achter de cijfers, achter de rapporten zitten. En het een momentje kunnen beleven, zeg maar. Ja, en dan in de eigen omgeving werkt dat dan het best? Nou, hier, het is, ik denk, heel bijzonder. Want sowieso is het heel moeilijk te organiseren. Het is niet dat je zegt van, nou, we gaan even iets in het Europees Parlement doen. Want parlementsleden rennen overal rond. Die hebben heel veel te doen, heel veel ontmoetingen. Ik denk dat juist het gegeven dat het in hun gewone heringzaal is, en we waren daar gisteravond ook met een opening, dat heel erg aanspreekt. En het ook voor de mensen die normaal heel geïsoleerd leven, want ze komen direct uit Palestina, direct uit Irak, direct uit Koerdistan en Oekraïne. Het heel speciaal is dat je stem voor een moment gehoord wordt in die plek. Dus, ik denk dat het voor hun heel veel betekent. En wat krijgen de Europarlementariërs te zien en te horen? Ja, nou, ik heb gerepeteerd in Palestina, in Basra, in Koerdistan. En met de Oekraïense acteur van onze groep. Die is net over, sinds 4 dagen, dat hij uit het land kon komen. Wat ze krijgen te zien, wat ze gaan meemaken, is het meer. Er wordt ook gedanst, ook gezongen. Maar het zijn vooral momenten van leven van een moeder, van een vader, van jonge mensen, dat continu onderbroken wordt door het conflict. Dus je kunt een verhaal horen van de Oekraïner, hoe die voor het eerst over het gras loopt en gewoon loopt in een park. En terwijl die de dagen daarvoor bij de straten steeds moest opletten met de booby traps, met bommen die konden ontploffen, sirenes die kwamen. En dat hij dan op een moment gewoon door het park loopt en beseft dat hij gewoon kan lopen op het gras. Het zijn hele eenvoudige dagelijkse momenten van het leven die mensen delen. Ze vertellen dus allemaal hun eigen verhaal. Ja, het is niet allemaal hun eigen verhaal. Het zijn acteurs, ja, ik heb het voorbereid. Ik bedoel het verhalen uit de verschillende landen. Ja. Ja. En hoe gaat het met de taal? Nou, dat is in het Arabisch, Engels en Koerdisch. Voor de belangrijke momenten, ik heb acteurs ook hier uit Europa, van mijn groep in Italië. En die spelen, zeg maar, mee en vertellen mee op de momenten dat het nodig is. Maar ik heb gezien in een open repetitie dat iemand in het Arabisch aan het vertellen was en dat degene die bij hem zat, zat te huilen. Dus dat kan ook werken. Ja, ja. Nou. Of ja, want in het Europarlement heb je natuurlijk heel vaak al vertalingen. Dus kunnen ze ook gewoon de taal meeluisteren via vertalers? Nee, omdat je dan, het gaat, er zitten de meeste mensen doen het in het Engels. En de momenten dat het kan, dan laten we het gewoon in het Arabisch. Heel veel succes erbij. Dank u wel, mevrouw Henneman. Ja, dank u wel. Lekker kamperen met een goed bed doe je in een Smitveld vouwwagen. Geniet van eindeloze avonden onder de gezellige boogluifel. De beste combinatie van trailer en stormtent. Voor fijne vakanties ga je naar smitveldvouwwagens.nl.

Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk en doe mee met Actie Kerkbalans. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Ben jij het type... ik weet het nog niet zo zeker. Dan kan beleggen soms intimiderend zijn. Zeker als het nieuw voor je is. Bij de Giro bieden we je alle tools en informatie om vol vertrouwen de sprong te wagen. Van beleggingslessen tot inzichten van analisten. Tap en beleg. Net als 2 miljoen andere beleggers. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glaszetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Duitsland is na lang aarzelen alsnog bereid om Leopard 2-tanks aan Oekraïne te leveren. Dat lekte uit via Der Spiegel. Nederland is daar in beginsel ook toe bereid, zei premier Rutte tegen de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Na afloop van de viering van het 75-jarig bestaan van zijn partij, de VVD, lichtte Rutte dat toe. Nou, er ligt niks op tafel, alleen dat Nederland heeft gezegd tegen het Duitsland van luister, Finland, Portugal, Polen hebben gezegd wij willen helpen. Die hebben waarschijnlijk ook zelf die tanks, wij hebben alleen geleased. Dus het enige wat wij tegen het Duits hebben gezegd van joh, als het nou helpt om die coalitie die Leopards levert te verbreden, willen we daarnaar kijken. Maar nogmaals, het kan ook best zijn dat de Duitsers zeggen joh, stel dat we mee gaan doen, willen we die geleaste Nederlandse tanks op een andere plek inzetten. Gaan we maar naar kijken. Alles is goed voor ons, als het maar helpt voor Oekraïne. Zei premier Rutte. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, Nederland leest dus inderdaad tanks in Duitsland, want wij hebben ze weggegeven. Maar gaan wij die dan dus weggeven, die wij nu leasen? Nou, een uitgemaakte zaak is het nog niet. Hè? Je hoort het Rutte zeggen, er ligt nog niks op tafel. Maar in beginsel is het kabinet dus wel bereid die 18 tanks die Nederland van Duitsland leest op de een of andere manier beschikbaar te geven. En als dat gebeurt, zal Nederland ze waarschijnlijk eerst van Duitsland kopen, want nu zijn we niet de eigenaar, en ze daarna dan weer doorgeven. Ja, en vervolgens zal Nederland dan wel heel snel weer andere Leopards van Duitsland moeten gaan leasen om te voorkomen dat de Nederlandse militairen die er in Duitsland mee werken, en dan hebben we het over zo'n 100 man, hun kennis en kunde verliezen. Dat Nederland geen tanks meer heeft, dat is eigenlijk overigens al heel lang zo. Hè. De laatste 100 die werden destijds door het tweede kabinet Rutte verkocht aan Finland om te bezuinigen. Ja, we horen het Rutte zeggen, alles als het maar helpt voor Oekraïne. Is dat ook waarom Nederland het doet? Nou, dat is in elk geval één van de twee belangrijke redenen. Het kabinet is er zeer van overtuigd dat Oekraïne de oorlog niet mag verliezen en is om die reden bereid ver te gaan. Vorig jaar is er al voor ongeveer 1 miljard steun aan Oekraïne gegeven. En dat ging vooral via militair materieel. En voor dit jaar heeft het kabinet al 2,5 miljard uitgetrokken voor hetzelfde doel. En het nu weggeven van Leopard 2-tanks, of ze in elk geval beschikbaar stellen, dat past daar helemaal in. Net zoals dat eerst het geval was met panzerhauwitzers en ook met onderdelen van Patriot luchtafweergeschut en mogelijk ook nog met F-16 gevechtsvliegtuigen. Die worden toch afgestoten door Nederland, hè, want de krijgsmacht gaat over op de F-35. En minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken die zei vorige week al dat er in Nederland geen taboes zijn als het gaat om de levering van militair materieel aan Oekraïne. Een tweede reden dat Nederland dit gebaar maakt is overigens dat het ook bedoeld is als steun in de rug voor de Duitse regering. Net als eerder met dat andere materieel. Duitsland doet dit soort stappen niet graag alleen. Hè. Het land wil tegen de achtergrond van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog niet weer als agressor overkomen en zoekt daar dus vaak ook andere landen die ook dit soort dingen willen doen. Ja, maar al met al klinkt het wel alsof Defensie zo langzamerhand zijn voorraden wel heel erg ziet slinken. Ja, dat is ook zo. Het is voor Defensie echt wel een probleem. Er wordt veel materieel in korte tijd weggegeven. Maar en aankopen van nieuw materieel schiet niet op. De wapenindustrie kan door de oorlog de grote vraag niet aan of nauwelijks aan. Oekraïne schijnt per week te verschieten wat de westerse wapenindustrie, vooral in Amerika, in een maand kan produceren. Een probleem waar Rusland ook mee te maken heeft trouwens. Dat is dan misschien nog maar een geluk bij een ongeluk. Maar dat dit voor de Nederlandse krijgsmacht ook gevolgen heeft, dat zal hierdoor duidelijk zijn. Het herstel van de krijgsmacht, waar dit kabinet veel geld voor had uitgetrokken, dat wordt hierdoor absoluut vertraagd. Ja, dat weggeven en beschikbaar stellen van materieel, hoe ligt dat in de Tweede Kamer? Nou, een overgrote meerderheid steunt dit beleid. De regeringsfracties natuurlijk, maar bijvoorbeeld ook de linkse oppositiepartijen PvdA en GroenLinks. En zelfs de SP steunde tot nu toe de wapenleveranties, al heeft die nu wel forse aarzelingen bij het geven van tanks. Het aantal uitgesproken tegenstanders in de Kamer is beperkt. De PVV van Wilders en ook Van Haga zijn tegen het leveren van wapens en zijn ook tegen sancties tegen Rusland. Dat vinden ze niet in het Nederlands beleid. Forum voor Democratie kiest als enige de kant van Rusland. Poetin is volgens Baudet een held. Maar Baudet heeft zich met zijn aanhankelijkheidsbetuigingen aan Poetin volledig geïsoleerd in de Tweede Kamer. Wat dat betreft staat hij dus echt alleen. Wilco, dankjewel. Marten Kruijf, oud-commandant van de landstrijdkrachten. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we toch eerst even naar Duitsland kijken. Want wekenlang was het een discussie. Ze aarzelden, maar ze zijn overstag blijkbaar om tanks te sturen naar Oekraïne. En die rol van Duitsland is belangrijk? Ja, cruciaal. Twee redenen. Ze moeten formeel toestemming geven als Leopard in andere landen dan Duitsland zijn, worden doorverkocht of doorgegeven aan Oekraïne. En men wil natuurlijk ook dat er ook Duitse tanks naar het slagveld gaan, want je hebt gewoon veel tanks nodig. Ja, heel veel, want president Zelensky zegt van nou prachtig, maar 10 of 15 tanks, daar hebben we eigenlijk niet zoveel aan. We hebben er heel veel nodig. Hoeveel heeft hij er nodig? Ja, echt wel een paar honderd. Want iedereen voelt gewoon dat komend jaar valt de beslissing. Net al gehoord, er zijn nog weinig voorraden. Wat de Russen nog hebben en Oekraïne nog heeft, zet nu eigenlijk op één hoop. En de komende maanden gaan we daar gevechten zien die zodanig zijn, heftig, dat je dat niet meer kunt aanvallen. Dus de beslissing gaat best wel vallen de komende maanden. Ja, dan zoek je natuurlijk naar zoveel mogelijk middelen om dat gevecht goed in te kunnen gaan. En dat betekent zeker veel tanks. Maar een paar honderd, is dat te doen? Het hangt er een beetje vanaf wat er uitkomt. Ik vermoed dat de Fransen en de Amerikanen ook gaan leveren. Dat is een politiek motief natuurlijk om de Duitsers erbij te helpen dat ze niet in hun eentje staan. Als je dat bij elkaar gaat optellen, dan kun je relatief ver komen. Dat die Leopard 2 tanks nu worden geleverd, is dat nog van belang? Want dat wordt wel gezien als een van de beste tanks in de wereld, hè? De Leopard 2 is een hele goede tank. Het is een degelijke tank, een robuuste tank, een goed beschermde tank. Maar vlak ook de andere tanks niet uit. Elke tank heeft zijn plus en zijn minnen. Het voordeel van de Leopard is dat het een tank is die wij gewoon kennen. Waarbij de producent in Duitsland zit. Dus de logistieke lijnen om te kunnen ondersteunen bij inzet is natuurlijk wat simpeler als dat een tank uit de Verenigde Staten komt. Zijn er eigenlijk ook landen die deze tank wel hebben, maar die denken nou, die willen we zelf houden? Nou ja, een heleboel landen hebben de Leopard. Griekenland, Turkije, Noorwegen, Oostenrijk. Eigenlijk is elk land wel Leopard-tanks, alleen Nederland en België niet. Dus dat er zijn nog landen genoeg die nog niet leveren op dit moment. Ook vanwege politieke redenen, dat is wel duidelijk. Ja. Als ze dan geleverd worden, kunnen Oekraïnse militairen ze dan vrij snel gebruiken? Ja, kijk, met die Spitsge militairen moesten we 4 maanden opleiden om een tank te kunnen bedienen. Maar dan moest je ook van een burger een militair maken. Dus de kast inruimen, leren en exerceren, haalt dat er allemaal uit. En als je ook nog eens een keer ervaren tankers kunt krijgen uit Oekraïne die een beetje weten hoe een tank werkt, dan moet je echt over een paar weken praten. Dan kun je heel ver komen. Dus dat is te doen, zegt u? Ja, dat is te doen. Ja. En het is ook geen keuze. Je kunt kiezen of je hebt niks. Ja. Of je hebt een tankbemanning die niet volledig is opgeleid. Ja, die keuze is vrij simpel. Ja, dan nemen ze dat risico maar dan hebben ze wel een goede tank. Precies. Hartelijk dank, Marten Kruijf, oud-commandant van de landstrijdkracht. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Jinek was tech-expert Alexander Klupping om te praten over kunstmatige intelligentie. Microsoft heeft besloten om miljarden te investeren in OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, het programma dat teksten voor je kan schrijven. Clupping verwacht dat we de kunstmatige intelligentie over een paar maanden al kunnen verwachten in de producten van Microsoft. Microsoft verdient veel geld met Office. Dus Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Mm-hmm. En het valt te verwachten dat dit geïntegreerd gaat worden in die diensten die zoveel mensen gebruiken. Dus dat je e-mailprogramma e-mails voor je afschrijft. Dus je begint begonnen en dan schrijft hij het verder af. Dat lijkt me logisch dat dat gaat gebeuren. Maar zelfs een e-mail vol met persoonlijke ontboezemingen en nog een sneer aan het einde. Ja, als je die e-mail te lang vindt, dan kun je hem laten samenvatten door de AI. Ja, dat is bijvoorbeeld een toepassing. En ook denkt hij dat sommige taken en misschien zelfs banen nu toch echt gaan verdwijnen. Ik denk dat heel veel werk wat te maken heeft met informatie tussen A en B sturen. Dus je werkt ergens en je bent met mensen aan het e-mailen waarin je dan vraagt, heb jij document bla voor me? Mm-hmm. Of je gaat iets samenvatten of iets omzetten in een PowerPoint-presentatie. Dat is natuurlijk werk wat heel veel mensen heel veel tijd kost. Ja, dat gaat wel allemaal weg. Dat verdwijnt. Ja, dat denk ik wel. En dan kunnen die mensen andere dingen gaan doen, hopelijk. En mogelijk ook dingen waardoor we met z'n allen productiever worden. Dus dat zou goed nieuws kunnen zijn. Maar ik denk wel dat hier gaan we wel heel veel van merken, ja. En gisteren werd in de Tweede Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel om de loting weer in te voeren bij populaire studies als geneeskunde. De Landelijke Studentenvakbond ziet die loting graag terugkeren, vertelde voorzitter Joram van Velzen in Langs de Lijn en Omstreken. Nou, waar we vroeger loting hadden, is er in 2017 besloten, nee, dat gaan we niet meer doen. Je moet door allemaal hoepels springen om bij een opleiding te komen, zoals bijvoorbeeld een toets of een motivatiebrief die je moet schrijven. Ja. En daarin zagen we echt wel wat risico's rondom kansenongelijkheid. Als je ouders bijvoorbeeld al arts zijn, die kunnen je dan heel makkelijk helpen met een motivatiebrief schrijven. Terwijl als je ouders bijvoorbeeld een migratieachtergrond hebben, dan kan het een stuk minder makkelijk. In het huidige wetsvoorstel staat dat studenten met slechte cijfers uiteindelijk niet mee mogen doen met een loting. Logisch, zou je denken. Maar Van Velzen vindt dat een slecht idee. Bijvoorbeeld studenten die uit een lagere sociaal-economische klasse komen, dat die daardoor vaker worden benadeeld. En als je niet het geld hebt om dure bijspijkercursussen te hebben, ja, om maar goede cijfers te halen, dan kan je benadeeld worden. En juist zie je dat sommige studenten, waar ze op de middelbare school bijvoorbeeld moeite hadden met hoge cijfers halen, als ze een studie van hun droom hebben gevonden, juist heel goed tot een uiting komen. En die wil je niet voor de poort al weigeren als ze wel al gewoon hun diploma hebben gehaald. Dat was gisteravond op radio en tv. De Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang gaat voor 5 dagen in lockdown. Volgens NK Nieuws, de website die het nieuws in Noord-Korea vanuit Zuid-Korea volgt, is er sprake van een nog onbekende luchtwegaandoening, maar het zou niet gaan om het coronavirus. Tot zondag moeten inwoners van Pyongyang binnenblijven en een paar keer per dag wordt hun temperatuur gemeten. Mensen waren gisteren al spullen aan het hamsteren ter voorbereiding op de lockdown. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un had eigenlijk een grote oefening voor een militaire parade gepland met tienduizenden inwoners. Of die nog door kan gaan, is onduidelijk. Dat lijkt me dan niet als iedereen binnen moet blijven, maar goed. Brandstof tanken is een uitdaging in Italië vandaag en morgen. Veel tankstations doen mee aan een 48-uur staking, omdat ze boos zijn over nieuwe regels van de regering. Een ultieme poging van het kabinet om die staking te voorkomen is gisteravond gestrand, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. De Italiaanse overheid onderzoekt of sommige tankstations de brandstofprijzen kunstmatig hebben opgevoerd. En pomphouders worden tegenwoordig verplicht de gemiddelde brandstofprijzen in hun regio te vermelden aan de pomp. Dit is allemaal tegen het zere been van de tankstations in Italië. Ze noemen het een schandelijke lastencampagne en hebben uit protest dus de pomp voor 48 uur aan de ketting gelegd. De Amerikaanse Senaat hield zich gisteren bezig met zangeres Taylor Swift en dan vooral met de chaos die er vorig jaar ontstond rond de verkoop van kaartjes voor haar concerten. Kaartjesverkoper Ticketmaster wordt door de Senaatscommissie onderzocht omdat het bijna een monopoliepositie heeft. En het ging bij de verkoop voor Taylor Swift-concerten dus goed mis. Fans stonden urenlang in de digitale wachtrij voor een kaartje en werden er daarna alsnog uitgegooid. De baas van het moederbedrijf bood gisteren in de hoorzitting excuses aan. Aan Taylor Swift en aan haar fans horen we bij ABC News. This is what led to a terrible consumer experience, which we deeply regret. We apologize to the fans. We apologize to Ms. Swift. We need to do better, and we will do better. Het moet beter gaan, zegt de baas van het moederbedrijf van Ticketmaster. Dat trouwens ook in Nederland een belangrijke positie heeft. Als je hier een kaartje wil kopen, dan sta je ook vaak in de digitale wachtrij van Ticketmaster. In Amerika wordt 70% van de concertkaartjes verkocht via dit bedrijf. En er is afgelopen weekend een enorme ijsplaat afgebroken van Antarctica. Daarover schrijft de Washington Post. De plaat heeft een oppervlakte van meer dan 1500 vierkante kilometer. Bijna net zo groot als de provincie Utrecht. Weer een gevolg van klimaatverandering, zou je misschien denken. Nou, dat is dit keer eens niet het geval, zeggen wetenschappers. Dit afbreken is een volkomen natuurlijk proces. Bij de ANWB Arnoud Broekhuis. We hebben te maken met een normale woensdagochtendspits met zo'n 70 kilometer file op dit moment. Goed nieuws komt er van de A27. Daar stond een vrachtwagen 1,5 uur lang. En die blokkeerde een rechterrijstrook bij Werkendam. Inmiddels is de weg weer vrij. Richting Utrecht gaat het langzaam weer rijden. Maar voor Werkendam staat nog zo'n 10 kilometer. Er is een midweekse speelronde in de Eredivisie. In 3 dagen tijd komen alle clubs aan bod. Gisteravond won FC Emmen verrassend en verdiend van PSV. 1-0 werd het daar in Emmen. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben het heel veel over de crisis in Amsterdam. In de luwte daarvan is het in Eindhoven ook niet echt fantastisch, hè? Ja, en die luwte die wordt zelfs nu een beetje verdrongen naar een soort hoofdpodium. Want ja, ook in Eindhoven gaat het natuurlijk heel, heel matig met PSV. Heel matig uit de startblokken gekomen na de winter. En doordat zoveel clubs zoveel punten verliezen hebben, lijkt het dan allemaal nog wel mee te vallen. Want gisteren hadden ze bij winst bijvoorbeeld gewoon naast Feyenoord aan kop kunnen komen. Al was het dan misschien maar voor 1 dagje geweest. Maar het ging andermaal helemaal mis tegen Emmen. Het ging al eerder mis bij Cambuur. Het ging al eerder mis bij Groningen. Ze verspeelden punten bij Sittard. Dat zijn allemaal staartploegen in de Eredivisie. En PSV speelde ja eigenlijk zonder enige kracht, zonder enige ziel. Kwam 1-0 achter. Toen nog een werkelijk schandalige overtreding van Mauro Junior, waarmee hij direct rood kreeg, helemaal terecht. Ja, en PSV, ik heb het tot nu toe wankelmoedig genoemd, maar het woord crisis kan je er nu echt wel op loslaten. En je ziet het ook aan alles in en rond het veld. En ook coach Van Nistelrooy maakt een uiterst wankelmoedige indruk. Steeds mensen weer eruit, erin. Veerman is daar een mooi voorbeeld van. En ja, zo hobbelde die wedstrijd naar het einde. Ze hadden het geluk dat Emmen voor rust en het eerste deel na rust er niet er 2-0 van maakte. Dat gebeurde niet. Daardoor kwamen er nog wel wat kansen aan het slot. Maar ja, met 5 punten uit 4 wedstrijden en met gelijke spelen, ook tegen Sparta en maar een hele magere winst op Vitesse afgelopen zaterdag, ja, is het ook in Eindhoven nu, met natuurlijk die verkoop voorin, want laten we dat niet vergeten, Gakpo en Madueke en nu ook nog De Jong geblesseerd, is het allemaal heel, heel mager en zal daar heel snel ook wat moeten gebeuren, want ook PSV kan het zich niet permitteren op deze manier om rond de 4e, 5e plaats. Maar daar lijkt het zo langzamerhand wel op. Ja, welke ploegen kunnen daar vooral garen bij spinnen? Nou ja, van de top 5, zeg maar, spelen vanavond 3 ploegen. AZ gaat op bezoek bij Go Ahead Eagles. Denk je, nou, dat zal toch niet zo moeilijk zijn. Maar Go Ahead heeft een aardige reeks achter de rug. Heeft al een lange tijd spelen. Heel veel gelijk, maar verliezen toch ook relatief weinig. En ja, juist in dit soort wedstrijden zullen dit soort clubs moeten bewijzen dat ze echt stabiel bovenin mee kunnen doen. AZ mag dat bij Go Ahead gaan doen. En FC Twente mag dat bij Vitesse in Arnhem gaan doen. Spelen allebei een uitwedstrijd. En ja, deze ploegen komen nu ook een beetje in de fase van dat ze niet meer mogen winnen, maar moeten winnen. Dat is toch altijd een andere druk voor dit soort clubs. En vanavond is een goede test of ze daartoe in staat zijn. En de koploper Feyenoord kan natuurlijk ook weer hele goede zaken doen. Spelen thuis tegen NEC. Ook een stug elftal. Ook een elftal wat niet zoveel verliest. Maar ja, in een volle kuip. En als koploper moet Feyenoord wat dat betreft vanavond om 9 uur die punten gaan binnenhalen. En dan gaan ze het gat misschien wel zien groeien, groeien en groeien. En het is nog lang. De weg is nog lang. Maar ja, met dit soort gestruikel van de clubs en kijken hoe de anderen het vanavond doen, wordt het in Rotterdam toch wat dat betreft steeds een beetje zonniger. De Nederlandse hockeyers dan. Die spelen vanmiddag in de kwartfinales van het WK. In India is het tegen Zuid-Korea. Ja, tot nu toe hadden ze het vrij gemakkelijk. Hoe schat je deze tegenstander in? Ja, ze hebben een hele makkelijke pool gehad. En dan krijg je ja, als beloning dat je 6 dagen vrij bent in een WK. En dan in heel veel sporten zullen mensen zeggen, ach, dan ben je lekker uitgerust en dan ben je helemaal fit. Maar 6 dagen doet ook wel iets met je ritme, hoor. Over het algemeen wordt dat niet zo fijn gevonden. Dus dat vind ik een lichte handicap voor de hockeyers. Maar ze zijn in goede doen. Korea is een land wat in het verleden heel goed heeft gespeeld, maar een tijd lang is weg geweest. Een beetje op de terugweg is. Verrassend in de tussenronde van Argentinië won. Want eigenlijk was dat de tegenstander waar Nederland op rekende. tekende. Dit mag geen probleem, klinkt wat zwaar in een kwartfinale van de WK. Maar Nederland moet deze horde wel echt kunnen nemen. Ja, en dan meldt het zich weer echt in de wereldtop. België en Australië hebben zich gisteren al geplaatst voor die halve finale. Nederland zou dan tegen België moeten gaan spelen. Maar goed, dat is wat ver vooruitkijken. Engeland en Duitsland, dus de klassieke wereldtop van het hockey, meldt zich dan wel weer. Want het thuisland India heeft het helaas laten afweten. Er zitten wel gelukkig heel veel mensen nog te kijken naar het hockey daar. Maar het Nederlands herenhockeyteam, ja, op de terugweg zou je kunnen zeggen naar de wereldtop. En vanmiddag is wat dat betreft een belangrijk examen. Maar dat moeten ze toch om 2:30 vanmiddag daar in India kunnen klaren. En dan gaat het richting het weekend eens kijken of er misschien nog wel meer moois in het verschiet ligt. Want ze maken een goede indruk tot nu toe. Maar goed, dit is wel de eerste echte test op dit toernooi. Tom, dankjewel. Jamaica van de Cooks. Ster. We hebben nog nooit zo'n grote prijzenpot gehad bij de VriendenLoterij. Ook dit jaar verrassen we ieder uur winnaars met een geldprijs. Bovendien is er elke maand een winnaar van 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooi nieuwe producten van, zoals een stoofpan. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Ook binnen de familie kan een discussie polariseren. Over asiel bijvoorbeeld. Weet je, jullie zijn echt veel te soft. Dat is beter dan zo egoïstisch. Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Alsjeblieft, uw auto is weer tip-top in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. Ook Nederland overweegt tanks te leveren aan Oekraïne. Volgens premier Rutte kunnen de 18 tanks die nu worden geleased van Duitsland worden aangekocht en aan Oekraïne worden gegeven. En volgens Duitse media geeft Duitsland zelf vandaag groen licht voor de levering van Leopard tanks. Het Openbaar Ministerie looft 30.000 euro uit voor de gouden tip na de moord zaterdag op een parkeerplaats in Zwijndrecht. De dader is nog voortvluchtig. Hij schoot zaterdag zijn ex-partner en haar moeder neer bij een winkelcentrum. De autoriteit persoonsgegevens blijft kritisch over de nieuwe anti-witwaswet van het kabinet, ondanks aanpassingen daarin. Het blijft volgens de autoriteit een vorm van massasurveillance met het gevaar van discriminatie. Bij Japan is een vrachtschip gezonken. Aan boord waren 22 mensen uit China en Myanmar. 12 van hen zijn gered. Naar 10 bemanningsleden wordt nog gezocht. Het vrachtschip was geladen met hout en voer onder de vlag van Hongkong. Het is nog onduidelijk waardoor het schip is omgeslagen. Er stond wel veel wind. En zanger Justin Bieber heeft de rechten verkocht van alle nummers die hij tot nu toe heeft opgenomen. De nieuwe eigenaar is een Britse investeringsmaatschappij. Bieber zou voor de muziekrechten ruim 180 miljoen euro incasseren. Bij Weerplaza, Alfred Jansen. Alfred, hoe gaat de dag eruit zien? Nou, heel grijs op de meeste plaatsen in ieder geval. Momenteel is het wel vrij koud. De temperaturen op de meeste plaatsen onder nul, met uitzondering van het Waddengebied en de Westkust. Ja, die temperatuur die loopt door die bewolking vandaag maar heel langzaam op. Uiteindelijk komen we uit op zo'n 2 graden langs de kust. En ja, in het diepe binnenland, temperaturen iets boven het vriespunt, zullen we dan vanmiddag uiteindelijk op de thermometer zien. Het blijft daarbij droog. En of de zon er uiteindelijk nog bij komt, dat is de grote vraag. Mocht dat gebeuren, dan is de kans erop het grootste in het uiterste noordwesten of juist in het zuiden van Limburg. Nou, dan wordt vanavond uiteindelijk de bewolking geleidelijk weer dikker. Valt van het noordwesten uit ook op steeds meer plaatsen regen. En vannacht, ja, dan trekt die regen steeds verder zuidoostwaarts over het land. In het zuidoosten van het land, daar kan die regen uiteindelijk overgaan in natte sneeuw of sneeuw. En ja, in dat overgangsgebied is ook een korte tijd ijzel niet helemaal uitgesloten. Dus zeker in het zuidoosten van het land is het vannacht en morgenochtend oppassen voor verraderlijke gladheid. Uiteindelijk wordt het morgen in de loop van de ochtend zo goed als overal droog. Van het noordwesten uit breekt dan ook de zon steeds vaker door. En dan is het morgenmiddag op veel plaatsen wisselend bewolkt. Lokaal valt dan een enkel buitje. En de temperatuur die komt dan een heel stuk hoger uit met temperaturen rond de graad of 7. En de dagen daarna? Nou, het weekend, dat ziet er ongeveer hetzelfde uit als de afgelopen dagen, hoor. Vrijdag en zaterdag alsnog veel bewolking. De ochtenden die kunnen in opklaringen wel koud verlopen. Het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Zondag dan zien we het zonnetje af en toe, maar dan neemt de wind duidelijk toe. Die waait dan stevig uit het westen. De temperatuur ligt dan 's middags rond een graad of 8. En zeker aan het eind van de dag dan gaat op diverse plaatsen wat regen vallen. Alfred, dankjewel. Verkeersinformatie, Arnold Broekhuis. Met zo'n 160 kilometer hebben we te maken met een normale woensdagochtendspits. Er is maar één file die echt opvalt en die staat op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar is een vrachtauto gestrand bij het Terbrechtseplein. De linkerrijstrook is daar dicht. En daardoor staat er inmiddels file vanaf Rotterdam-Feyenoord tot het knooppunt Terbrechtseplein van 5 kilometer. Houd rekening met een vertraging van ongeveer een kwartier. Ster. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? E-boekhouden.nl. Al 20 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui. We leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Wij zijn Cosun, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo groeien er op onze akkers niet alleen gewassen, maar ook vegan ijs, kaas en shampoo. Meer weten? Kijk op cosun.nl/de-toekomst-is-plant. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Papa, je bent op de radio. Hoi Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Ik ben Astrid Wagner uit Schagenbrug. Mijn broer Oscar had maar 2 jaar ALS. Steun onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS. Ga naar ALS.nl en doneer. Geen tijd te verliezen. Is jouw charitatieve of culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Maatschappelijke organisaties kunnen bij Ster al adverteren vanaf 2000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Chipmachinefabrikant ASML, een van de snelst groeiende bedrijven van Nederland, heeft opnieuw recordcijfers gepubliceerd. En het bedrijf verwacht dat er voorlopig geen einde komt aan die groei. Ondanks de onzekerheid die er is over de export naar China, waar gesproken wordt over mogelijke verdere beperkingen onder druk van de Verenigde Staten. Nick Wouters van de economieredactie. Daar hadden ze vorig jaar natuurlijk nog geen enkele last van. Nee, nou ja, wel al enigszins hoor, omdat ze al een aantal jaar mogen ze de allernieuwste machines mogen ze niet exporteren naar China, maar dat is iets wat ze al gewend zijn, zou je kunnen zeggen. Ze hebben geen verdere beperkingen afgelopen jaar gekregen en je ziet dat de omzet hard doorgegroeid is. 13% meer omzet dan een jaar eerder. 21 miljard zetten ze daar inmiddels om. En om dat enigszins in perspectief te zetten, 5 jaar geleden was dat nog de helft. Geef maar aan hoe hard ze daar aan het groeien zijn. En het maken van chipmachines is waanzinnig winstgevend. Want van elke euro die ze verkopen houden ze 50 cent over aan winst. Dus dat vind je in weinig andere sectoren. Dus mocht je nog denken, hoe kan ik heel snel geld verdienen? Begin een chipmachinefabrikant en zorg dat je bijna de enige in de wereld bent. Dan heb je het behoorlijk druk. Ja, ik vermoed zomaar dat wij een achterstand hebben op ASML. Dat is niet zomaar gedaan. Want ja, zij maken dus inderdaad machines waarmee je dus computerchips kunt maken. En de vraag daarna blijft enorm hoog. Die blijft hoog, al zien ze wel dat er nu fabrikanten zijn van chips die dus die machines bestellen, die nu even wat minder chips aan het maken zijn, omdat ze even wat voorraad aanhouden. Het gaat economisch minder in China bijvoorbeeld. Er wordt ook rekening gehouden met een recessie die er in verschillende plekken in de wereld aan zit te komen. Korte recessie zou dat dan zijn. Maar ze zien ook dat fabrikanten er ook rekening mee houden dat het vanaf de tweede helft van dit jaar, 2023, de vraag weer gaat toenemen. En dan hebben ze gewoon chipmachines nodig van ASML. Dus die orders die worden gewoon geplaatst. Ze merken daar niet dat die voorraden van chips nu worden aangelegd. Ja, en ze rekenen weer op een topjaar. Ze verwachten dat de omzet weer verder gaat stijgen. 25% gaat erbij komen. Het zijn enorme aantallen. En ze worden steeds belangrijker in de wereld, dit bedrijf. Er wordt wel vaker gezegd, de Nederlandse economie is steeds... Daarvoor is ASML steeds belangrijker. En ja, deze cijfers bevestigen dat weer. Ze gaan er zelfs vanuit dat ze in 2030... weer zijn verdubbeld ten opzichte van nu. Dus het blijft daar doorgroeien. En ze blijven ook mensen aannemen in Veldhoven. Honderden per maand komen erbij. Ja, het is bijna niet voor te stellen. Maar er is weinig negatiefs te noemen aan deze cijfers. Nee, ja, je blijft je ook verbazen dat zij blijkbaar de enige zijn die dat kunnen. Hè? Ja. Want daar heeft het dus mee te maken. We hebben vaak kritiek op monopolies. Maar deze profiteert de Nederlandse staat ook van. Door de belasting die wordt afgedragen. Maar is het alleen maar halleluja? Of is het toch ook wel iets in zicht van... nou ja, dan gaat het wel een beetje afvlakken? Nou, niet naar de vraag van chips. Dat zien ze nog niet, dat gaat afvlakken. China is natuurlijk wel echt een zorg dat er restricties komen op de export. Het is niet zo dat ASML volledig afhankelijk is van China... maar voor 15% van hun omzet wel. Dus als dat wegvalt, dan is dat behoorlijk. Peter Wennink zegt daar iets ook over, de hoogste baas van ASML in deze cijfers. Hij zegt, er moet een gebalanceerde oplossing komen. Verwijst ook naar de woorden van Rutte, die bij Biden vorige week op bezoek was. Hij zegt daarbij ook, we zijn geen politici, we zijn een bedrijf, dus we houden ons daar verre van. We spreken hem volgend uur en ik denk dat die uitspraak dan ook terug gaat komen. Nick, tot volgend uur dan. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Een meerderheid van de gemeente was het afgelopen jaar strenger dan nodig bij het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. Dat blijkt uit een enquête van de NOS onder zo'n 180 gemeenten. Met name inwoners met weinig spaargeld konden daar de dupe van worden. En dat zorgt voor een onnodig risico op schulden, zeggen sociaal raadslieden. André Moerman van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, die gemeentelijke belastingen, dat is bijvoorbeeld voor het ophalen van het vuilnis, bijhouden van het riool. Wat kunnen redenen zijn waarom mensen die niet hoeven te betalen? Nou, de gemeentes hebben de mogelijkheid om kwijtschelding te verlenen. Dat is bedoeld eigenlijk voor mensen met een laag inkomen. En of je nou een uitkering hebt of werkt, maar je hebt een laag inkomen, dan wordt dat berekend, zeg maar, wat je kunt missen. Dan kijk je naar het inkomen, de huur, de premie. Ja, omdat de mensen dan onvoldoende hebben om die rekening te kunnen betalen. Alleen, ze kijken ook naar je spaarsaldo. En daar gaat het eigenlijk om. Want daar is wat in veranderd. Wat is er veranderd? Nou, de landelijk geld, dat bijvoorbeeld een alleenstaande zo'n 1775 euro aan spaargeld mag hebben. En zit je daarboven, dan krijg je geen kwijtschelding. Nou, dat is een veel te laag bedrag. En dat speelt al jaren, zeg maar, dat een keer omhoog zou moeten. En dat is nu gebeurd. Hè. Dus in september of zo is dat bekendgemaakt, dat gemeentes de mogelijkheid hebben om die op te hogen. Zodat je voldoende hebt om wat om onverwachte tegenvallers op te vangen. Nou ja, want het is dus tot nu toe zo dat als jij boven de 1775 euro op de bank hebt staan, dan kun je niet rekenen op die kwijtschelding, terwijl je kunt die nodig hebben om bijvoorbeeld de wasmachine te vervangen. Ja, dat is het. Ja, want eigenlijk, als je een laag inkomen hebt, dan zeggen we toch ook met z'n allen van ja, je moet wel voorzichtig dat geld besteden, want je weet nooit wat er gaat gebeuren. En zeker ook nu met de energierekening, hè, de eindafrekening energie die er dan aan zit te komen. Als je dan voorzichtig bent en verstandig bent, dan zet je wat geld opzij, zodat je die rekening straks kunt betalen. Maar ja, met kwijtschelden kan het dus betekenen dat je daardoor dus geen kwijtschelding krijgt. Ja. En dat je dus de belastingen moet betalen. Dan word je gestraft voor het sparen, als het ware. Ja, eigenlijk wel. Hè. Dan word je gestraft voor het sparen. Terwijl door wat geld opzij te zetten, voorkom je juist dat je in de schulden komt. Hè. Dus het is eigenlijk zou je dat moeten belonen als gemeente. Nou, sinds vorig jaar geldt het dus ook zo dat mensen mogen 3000 euro aan spaargeld hebben. Toch heeft de meerderheid van de gemeente die soepele regels niet ingevoerd. Hoe zit dat? Ja, nou ja, de gemeente mag dat zelf beslissen of ze dat wil. Hè. Dan moet ze, de gemeenteraad moet dat eigenlijk beslissen. En het verbaast mij ook zeer dat bij zoveel gemeentes nog niet geregeld is. Hè. Dus terwijl die mogelijkheid er wel is. Dus het kan zijn dat ze dat niet in de gaten hadden dat het veranderd is. Dat lijkt me sterk eigenlijk, hè. Maar ik zou zeggen tegen de gemeentes van ga ermee aan de slag en zorg ervoor, hè, dat moet bij verordening geregeld worden in de gemeenteraad, zorg ervoor dat die ruimte er komt, zodat mensen in ieder geval voor 2023 niet afgestraft worden als ze een klein budget op hun rekening hebben staan. Het ziet er dus ook sowieso naar uit dat het per gemeente verschilt. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat begrijp ik eigenlijk sowieso niet, hè, waarom daarvoor gekozen is. Want de overheid had ook kunnen zeggen, we gaan voor alle gemeentes gewoon die vermogensgrens omhoog doen. Dan hadden we dit probleem ook niet gehad. Maar er is op een of andere manier wordt toch belangrijk gevonden dat gemeenten dat zelf mogen beslissen. En dat betekent dus dat als je weinig geld hebt, dat het heel veel uit kan maken of je in de ene gemeente woont of in een andere gemeente woont. En dat is eigenlijk op zich natuurlijk al heel onwenselijk dat dat het geval is. Dank u wel, André Moerman van de landelijke organisatie Sociaal Raadslieden. Een bijzondere spreker in de Duitse Bondsdag. Vanwege de Holocaust-herdenking spreekt de Nederlandse oorlogoverlevende Rosette Katz vrijdag de Duitse politici toe. Trouw sprak met de 80-jarige Katz. Geboren in de Tweede Wereldoorlog werd ze ondergebracht bij een ander gezin. Toen haar ouders moesten onderduiken en die ouders werden later in Auschwitz vermoord. Katz gaat in de Bondsdag over zichzelf vertellen en over homoseksuelen en lesbiennes die in de oorlog werden vermoord. 2018 tekende ze al een petitie om aandacht te vragen voor die slachtoffers. En verder gaat ze waarschijnlijk ook de Duitse jeugd aanspreken, want, constateert ze in Trouw, velen hebben thuis nog niks gehoord. Daar is het zwijgen over de oorlog net zo hardnekkig als het hier vaak in Joodse kring was. In België wordt een ultieme poging gedaan om uitsterven van de Siberische kraanvogel te voorkomen. Daarover schrijft de VRT. Wereldwijd zijn er nog maar een paar duizend van deze vogels. En er is nog maar één Siberische kraanvogel die daadwerkelijk naar Siberië trekt, die route gebruikt. Dat is kraanvogel Omid. Die zit in Iran en Belgische onderzoekers hebben nu een vrouwelijke kraanvogel van een fokcentrum in België naar hen toegestuurd. Dat hopen wij dat zij met Omid, jongen, gaat krijgen dit voorjaar in Siberië en dan terugkomt met twee jongen en zodat die populatie weer kan groeien en gerestaureerd kan worden. Nou, volgens mij heeft het vrouwtje er al aardig veel zin in. Of juist niet natuurlijk, dat kan ik niet helemaal horen. Ik spreek geen kraanvogels. Onderzoekers maken zich weinig zorgen over de aantrekkingskracht tussen beide vogels. In het voorjaar zijn de vogels op en top op voortplanting gefocust. Dus zeggen de Belgen, dat wordt waarschijnlijk liefde op het eerste gezicht. En dan moeten ze nog samen op reis naar Siberië ook. Nou, dan moet je inderdaad wel van elkaar houden. Jij hebt er echt wel gevoel bij, hè, met dit onderwerp. Inderdaad. KLM-piloot Vincent Hoekveld maakte vorige week een vlucht die hij niet snel zal vergeten. Tijdens de nachtvlucht van Amsterdam naar Miami zag hij op 10 kilometer hoogte vanuit de cockpit de lancering van een SpaceX-raket. En dat is ook voor de piloot echt nog wel bijzonder om te zien. Hoekveld vertelt aan de Telegraaf dat het ineens licht werd aan de horizon. Dat het leek alsof de zon opging. De crew zag de raket vervolgens loodrecht opstijgen en richting een baan om de aarde gaan. Een uniek moment in zijn 20-jarige carrière, noemt de piloot het. En de passagiers, die zagen niks. Het was alleen vanuit de cockpit te bewonderen, helaas. Januari, dat is natuurlijk de maand van de goede voornemens. Niet drinken, stoppen met roken, afvallen. Het voornemen van André uit Terneuzen, 76 jaar, is iets origineler. Hij probeert een maand lang niet te mopperen. Oh? Ja, André is het zat dat er om van alles en nog wat wordt geklaagd in de wereld. Al valt het hem ook soms zelf niet mee om zich in te houden, vertelt hij aan Omroep Zeeland. Als mijn vrouw een keer moppert tegen mij, dat ik niet terug mag mopperen. Dat is wel het moeilijkste. Dat mopperen doe je iedereen wel een keer tegen elkaar. En nu moet ik dat niet doen, dan mag ik dat niet doen. Ik heb mijn eigen belofte gedaan, dus... Ja, denk je dat het moeilijk is? Een maand lang nergens over zeuren en zaniken. Het lijkt heel simpel. Ik denk dat het heel moeilijk is. Maar ik denk ook dat het best eens tegen zou kunnen vallen. Ja, dat je echt de hele dag positief moet zijn. Zijn vrouw, André's vrouw, houdt hem ook wel scherp. Naast dat hij wel eens uitgedaagd wordt om juist te gaan mopperen door haar. Ze hield haar man tegen toen hij tijdens een discussie met vrienden over politiek wilde mopperen. Ja, dat is echt zo'n onderwerp, hè, waar heel veel mensen wel eens over willen zaniken. Hoe dan ook, met dit goede voornemen hoopt André anderen te inspireren. Ook is een maandje niet te zeuren. Is de mopper op de weg, Arnoud? Het valt me mee. 240 kilometer file, dus ik mopper niet. Maar op de A1, daar is een aanrijding gebeurd richting Apeldoorn. Daar staat tussen Badmen en Twello 6 kilometer. De vertraging voor het verkeer is zo'n 10 minuten. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Fais bien attention à toi. voilà. Libre van Angèle. Het is 8:10. 2 jaar geleden begon de sloop van de Tweebosbuurt in Rotterdam. Oude huizen moesten wijken voor nieuwbouw. En dat zorgde voor veel verzet onder de bewoners, want die moesten gedwongen verhuizen. Over het sloopproces is de documentaire Fantoomwijk gemaakt, die te zien is op het Internationaal Filmfestival Rotterdam. En dat begint vandaag. De maker van de film is Ravi Zandberg. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft er zelf ook gewoond, hè? Mist u de wijk? Ja, nee, zeker is in wel. Ik heb er 2 jaar gewoond, Antikraak. Dus dat was al in de tijd dat er duidelijk werd dat dat het plan er was om te gaan slopen. En ik vond het altijd een heel prettige wijk om te wonen. Toen ik er begon te wonen was het een heel levendige, dynamische wijk waar overal in elk huis mensen zaten. Maar toen ik er wegging uiteindelijk, 2 jaar later, was het een wijk die volledig tot een spookwijk was gemaakt. Helemaal dichtgetimmerd, ondergespoten met graffiti, half gesloopt. Die beveiligingsbedrijven met honden en zaklampen door de straten. En er wonen nog maar een handjevol mensen. Dus die verandering was heel bizar. En het is pijnlijk dat die prettige wijk die er was nu helemaal een soort totale vlakte is. Ja, er komen natuurlijk wel weer huizen. Maar goed, nu is er dus even niks. Wat was het moment dat u dacht, ik ga er een film over maken? Even over die huizen nog. Het is zeg maar, er stonden er 600 woningen en nu is het een vlakte. En er komen dadelijk 244 veel duurdere koopwoningen terug. Dus het is ook niet zo dat er op eenzelfde manier iets terugkomt voor de mensen die daar al eerder woonden. Het is wel voor een heel andere groep mensen waar er voor terug wordt gebouwd. Ik ben natuurlijk filmmaker en ik woonde daar. En ik dacht altijd, ik moet hier iets mee doen omdat er zoveel bizarre dingen gebeurden in die periode dat ik daar woonde. Maar uiteindelijk, toen ik verhuisd was en nog regelmatig terugliep naar de wijk. Ik woonde een stuk verderop en ik ging nog regelmatig wandelen. En om te kijken hoe het erbij stond en of mijn huis er nog stond. En op den duur zag ik een sloopmachine letterlijk mijn oude woonkamer ingaan. Met mijn behangetjes en gewoon de plek waar je toch 2 jaar je heel erg thuis hebt gevoeld. En dat vond ik zo'n absurd moment dat ik dacht, nu moet ik gewoon de camera gaan pakken en gaan beginnen met het maken van een film. En toen ben ik gewoon daar in eerste instantie 8 weken, de laatste 8 weken van die sloop gaan filmen. Ja. Was u dan niet net te laat trouwens? Of heeft u dat moment nog wel kunnen vangen? Ik heb die laatste 8 weken van die sloop wel gefilmd. Maar het was toen heel erg zoeken naar inderdaad, hoe ga ik hier op de juiste manier een soort verhaal over vertellen? Hoe kan ik als wie ik ben, als maker, daar de juiste invalshoek in vinden. En dat was een heel lang proces. En ook omdat natuurlijk die hele wijk er niet meer was. Dus hoe ga je dan een film maken over een wijk die er niet meer is? Ja. Dus dat was een proces van zoeken. Nou, die bewoners zijn wel in ieder geval voor een deel gevonden. Want in die film geven ze heel duidelijk aan dat ze teleurgesteld zijn in de gemeente. De wijk moest in balans komen. Die was niet in balans. Er woonden te veel arme mensen. Er moesten duurdere huizen. Het was te eenzijdig. Met andere woorden, wat er nu woont, dat is niet de moeite waard om je best voor te doen. Laat die maar weggaan. De advocaat van de gemeente, die heeft dat ook keurig netjes opgeschreven. Dat is de combinatie tussen mensen die een laag inkomen hebben in combinatie met de allochtone achternaam, geeft een negatieve connotatie. Staat het dan ook echt? Ik kon het niet geloven dat iemand dat zo opschrijft. Het is gewoon discriminatie. Waarom zijn allochtonen een negatieve associatie bij de wijk? Ik heb hier 30 jaar met veel plezier gewoond. Ik heb mijn steentje geprobeerd bij te dragen. Dus hoezo ben ik een negatieve associatie? Ja, de teleurstelling, maar ook bijna verdriet spreekt eruit te worden. Ja, dat denk ik ook wel. Een soort rouwproces is het ook waar mensen doorgaan. En verontwaardiging over hoe zij behandeld zijn en op basis van welke kenmerken zij eigenlijk geframed zijn vanuit de overheid en de woningcorporatie om plaats te maken voor een andere groep mensen. En dat is in essentie ook waar de film over gaat, over hoe beeldvorming en framing eigenlijk beleid beïnvloedt of rechtvaardigt en hoe ver dat in kan grijpen in de levens van mensen en hoe diepe impact dat kan achterlaten. Dus dat is wel iets wat ik heb gemerkt ook tijdens dat proces en wat wel heel pijnlijk was om ook te zien hoe ver dat gaat voor mensen zelf. Ja, nou de documentaire heet Fantoomwijk. Fantoompijn wil altijd zeggen dat je iets is er niet meer, maar je voelt het nog wel. Hoe laat je dat in een film zien? Ja, dat inderdaad een uitdaging.

Het NOS Radio 1-journaal. De Landelijke Huisartsenvereniging, de LHV, heeft alsnog besloten om het Integraal Zorgakkoord te ondertekenen. Het zorgakkoord omvat allerlei afspraken over de zorg voor de komende jaren. En de bedoeling was dat alle partijen het akkoord vorig jaar al voor Prinsjesdag hadden ondertekend. 11 andere organisaties die stemden al in, maar de huisartsen weigerden omdat ze meer garanties wilden. Sander Zeurhaken, gezondheidsdirecteur van de NOS. Wat moet dat zorgakkoord regelen? Nou ja, dat de zorg toegankelijk blijft voor ook in de toekomst. Want alles wordt natuurlijk duurder, terwijl er ook veel meer zorgvraag is. Tegelijkertijd heb je ook weer tekort aan capaciteiten, aan personeel. Dus eigenlijk het zorgakkoord, het is een integraal zorgakkoord. Voorheen hadden we natuurlijk altijd hoofdlijnenakkoorden per aparte zorgsector, per huisarts, per huisartsensector, per GGZ, per ziekenhuizen. Maar ja, als je zo'n hoofdlijnenakkoord had per sector, als je daar afspraken in maakte, kon dat misschien botsen met, konden problemen veroorzaken weer voor een andere sector. Dus nu hebben ze voor het eerst een integraal zorgakkoord gemaakt. Dus alles is samenspraak met elkaar, zodat je juist als het goed is een goede samenwerking krijgt, zodat je geen problemen voor elkaar gaat creëren. En wat maakt het voor de huisartsen zo ingewikkeld? Nou, eigenlijk vooral dat ze geen vertrouwen hadden of hebben in de zorgverzekeraars, dat die hun afspraken na zouden komen. Want die hadden in het verleden ook al toezeggingen gedaan, maar daar kwam niet zoveel van terecht. Dus het was vooral eigenlijk, het was niet dat ze niet eens waren met de inhoud van het integraal zorgakkoord, maar dat ze grote twijfels hadden bij de uitvoerbaarheid, omdat zorgverzekeraars in het verleden hun toezeggingen niet zijn nagekomen. Ja, Aart Verdaasdonk is de huisarts en vicevoorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent onderweg om te gaan tekenen op het ministerie van Volksgezondheid. Waarop spitsen zich vooral de kritiek toe? Wat voor garanties wilde u absoluut hebben voordat u ging ondertekenen? Nou, even een klein beetje terug. Op 1 juli hebben we met rond de 10.000 man op het Malieveld gestaan. Huisartsen, medewerkers en andere sympathisanten voor de huisartsenzorg. Om duidelijk te maken dat de druk op de huisartsenzorg enorm groot was. En dat wij weliswaar het integrale zorgakkoord een goed initiatief vonden, maar dat we te weinig garanties zagen in wat er op dat moment met ons werd afgesproken. De belangrijkste twee zaken die wij wilden in het integrale zorgakkoord is meer tijd voor de patiënt en goede regeling voor de avond, nacht en weekendzorg. En door goede gesprekken die we hebben gehad met de zorgverzekeraars, met de Nederlandse Zorgautoriteit en met VWS, denken we dat we die garanties nu veel beter hebben. Ja, u bent er inmiddels gerust op. Geruster. Dit is het begin van een verdere hopelijk verbetering voor de huisartsenzorg voor nu en in de toekomst. Ja. Want daar moet wel echt iets gebeuren. Want u wilt in de toekomst nog wel wat meer voor elkaar zien te krijgen, begrijp ik. Nou, we hadden eigenlijk 10 punten die onze inzet waren in het integrale zorgakkoord. We denken dat op papier best wel wat van teruggekomen is in het integrale zorgakkoord. Maar het gaat hem inderdaad ook om de uitwerking en de garantie die we daaraan hebben. Maar wij denken dat we daar aan de integrale zorgakkoord tafels beter mee en over kunnen praten dan dat er over ons wordt gepraat. Alleen hadden we dus wel die garantie nodig voor die twee belangrijkste punten die ik net noemde. Die tijd voor de patiënt en goede regeling voor de avond, nacht en weekendzorg. Wat betekent het voor patiënten? Gaan die dit merken? Met verschillende pilots is al gekeken naar wat patiënten hebben aan meer tijd voor de patiënt. Dat houdt eigenlijk in dat de huisarts meer tijd krijgt om te luisteren naar de patiënt en de klacht die er eigenlijk achter zit bij de klacht die de patiënt presenteert in een spreekuur. Daardoor hopen we dat we de patiënt beter kunnen helpen. Ook dat we minder patiënten hoeven te verwijzen, maar dat de huisarts ook uiteindelijk meer tevreden is, omdat hij heel goed kan luisteren en voldoen aan wat de patiënt aan hem vraagt en waar hij mee komt in zijn spreekuur. En dat heeft ook weer gevolgen voor de rest van het traject, als het ware. Dus dat mensen minder snel op andere plekken terechtkomen, of dat ze juist sneller op andere plekken terechtkomen? Nou, er is uit de pilots bewezen dat zowel de patiënten tevredener zijn omdat ze beter gehoord werden en beter de klacht achter hun klachten behandeld werd. De huisarts is meer tevreden omdat hij ook echt de tijd krijgt om die patiënt goed te helpen. Maar wij als maatschappij zijn er denk ik ook bij gebaat omdat er inderdaad daardoor minder verwijzingen en minder diagnostiek gedaan werd. Dank u wel, Aart Verdaasdonk van de Landelijke Huisartsenvereniging. En daarvoor hoort u Sander Zeurhaken, NOS-redacteur Gezondheidszorg. De Tweede Kamer is geïrriteerd. Geïrriteerd dat landbouwminister Piet Adema niet eerder heeft aangegeven dat er problemen waren met de Europese Commissie over het mestbeleid. Maandag werd via de NOS bekend dat Brussel al in december duidelijk maakte dat het kabinet sneller moet beginnen met strengere mestregels, de zogenoemde derogatie. Adema kwam vrijdag onverwacht terug uit Berlijn om daar in het kabinet over te praten, waardoor het leek alsof het toen pas speelde. Maar volgens Adema was zijn terugkomst echt niet hals over kop. Het was ook van tevoren voorzien dat het kon gebeuren. Vorige week donderdagavond hadden wij het gevoel, nou, nu zijn we zover dat we het ook in de ministerraad aan orde kunnen stellen. Ik had er natuurlijk ook de ministerraad geïnformeerd al eerder. Die was op de hoogte vanzelfsprekend. En dus zijn we teruggegaan. Maar het beeld is nu toch weer ontstaan dat de minister van Landbouw, nu u, maar ook uw voorgangers, weer op zoek was naar een geitenpaadje om Europese richtlijnen een beetje te ontduiken, om daar een beetje mee te marchanderen? Nee, marchanderen zeker niet. Ontduiken ook niet. Het was het zoeken tussen een balans tussen aan de ene kant de derogatiebeschikking implementeren, wat eigenlijk een juridisch traject is, maar aan de andere kant ook de wens van de Kamer om de agrarische praktijk zoveel mogelijk daarbij te betrekken. Dus het kwam eigenlijk door de Kamer? Nee, maar dat wilde ik zelf ook. Er zijn boeren die hebben hun pootgoed al ingezaaid. De winterteelten zijn ingezaaid. En de Kamer heeft mij ook gevraagd om daar rekening mee te houden. Dus de Kamer wilde het. Natuurlijk, als ik het niet wilde, dan had ik het ook niet gedaan. Het is het zoeken naar die balans. En dat moet je ook een beetje inschatten wat daar in een gezonde balans is. Ja. En daar hebt u een inschattingsfout in gemaakt? We hebben dat op een bepaalde manier ingeschat. En gebleken is dat die inschatting niet houdbaar is. Maar had u nou de Tweede Kamer niet al in een eerder stadium moeten informeren over die brief van de Europese Commissie van 19 december... zodat de Kamer daar in zijn besluitvorming rekening mee had kunnen houden? Kijk, die brief, dat is ook niet een brief die je deelt met de Kamer. Dit is een brief die je krijgt van de commissaris naar de minister. Op basis daarvan zijn we gesprekken aangegaan met de Europese Commissie. Het enige wat je zou kunnen zeggen is dat ik wel even een briefje naar de Kamer had kunnen sturen van, let op, we hebben het erover gesproken in de Kamer. Ik krijg nu toch signalen vanuit Europa die serieuzer zijn. Maar ik ga hard aan de slag om daar de goede dingen mee te doen. Met de kennis van nu zegt u eigenlijk, ik had eerder aan de bel moeten trekken bij de Kamer. Nee, ik had het signaal wat ik afgaf in het debat van 20 december. Toen hebben we erover gesproken. Maar toen zei u dat u nog wel ruimte zag, kort samengevat. Ja, we hebben heel lang gedacht dat we de ruimte hadden, omdat ook de commissie aan ons gevraagd had om met de nadere... De Europese Commissie. Ja, sorry, de Europese Commissie, om met de nadere onderbouwing te komen. Er was een afspraak geweest op 14 december. Er was ook een afspraak gepland al in januari. En wij hadden de overtuiging dat wij de commissie konden overtuigen. En dat klopte dus niet. En achteraf moeten we constateren dat dat niet houdbaar is. Ja, zo is het. Ja. En denkt u dat de derogatiebeschikking overeind blijft? De Europese Commissie geeft vooraf nooit 100% zekerheid. Zo werkt de Europese Commissie niet. Dus je doet je best om bij elkaar te komen. En op basis van de signalen die we kregen, heb ik gezegd, we kunnen het nu in de ministerraad behandelen. En we kunnen het naar de commissie toesturen en aan de boeren bekendmaken. Het gaat nu de hele tijd over een besluit van de Europese Commissie. En de Europese Commissie wil iets. Maar eigenlijk gaat het natuurlijk om een Europees plan om de waterkwaliteit te verbeteren, waar Nederland ook zijn handtekening voor heeft gezet. Jazeker, maar dat onderschrijf ik ook. Dus wat dat betreft, wij staan voor die waterkwaliteit. Daar wordt ook hard op ingezet. Ook als je kijkt naar de ontwikkelingen die we in gang zetten in het landelijk gebied. De hele transitie van de landbouw heeft ook alles te maken met de waterkwaliteit. We zochten een balans tussen de juridische implementatie van de derogatiebeschikking en aan de andere kant de agrarische praktijk. Politieke partijen hebben al aangegeven dat ze zich toch op het verkeerde been gezet voelen. Hoe gaat u dat debat in? We gaan morgen dat debat voeren. En dan zullen we het zien. Minister Adema. En verslaggever Wilco Boom sprak met hem. Minister Kuipers moet nu echt wat doen aan het oplopende medicijntekort. Dat is volgens de Telegraaf de boodschap van apothekers, huisartsen, medisch specialisten en patiëntenverenigingen in een brief aan de minister van Volksgezondheid. Het is onder meer een gebrek aan medicatie tegen epilepsie, ADHD en Parkinson. En de patiëntenfederatie bijvoorbeeld zegt, de minister moet nu de regie pakken. Het eerste loonstrookje van het jaar valt deze week op de mat. En volgens het AD zal het netto salaris gemiddeld 8 tot 9 tientjes per maand hoger uitvallen dan vorig jaar. Mensen met een minimumloon krijgen er 200 euro netto bij. Volgens deskundigen is de loonstijging nog niet genoeg om de stijging van de prijzen te compenseren. In de Tweede Kamer gaat het vandaag over de toekomst van de Nederlandse luchthavens en de VVD gaat zich hard maken voor commerciële luchtvaart vanaf Twente Airport. Kamerlid Koerhuis van die partij legt bij RTV Oost uit waarom. Ik kom zelf ook uit Overijssel en je ziet gewoon dat Oost-Nederland mist een vliegveld. Twente heeft veel inwoners. Aan de andere kant van de grens zijn meer inwoners. Het is hier dichter bevolkt dan in Noord-Nederland. Dus het is ook meer mensen die zouden kunnen gaan vliegen vanaf Enschede. Koerhuis wil dat Twente Airport zich aansluit bij de Schipholgroep. Maar een woordvoerder van Schiphol zegt tegen RTV Oost dat er voorlopig geen interesse is. De Amerikaanse Senaat hield zich gisteren bezig met de chaos die er vorig jaar ontstond rond de verkoop van kaartjes voor concerten van zangeres Taylor Swift. Kaartjesverkoper Ticketmaster wordt door de Senaat onderzocht omdat het bijna een monopoliepositie heeft. En bij de verkoop van kaartjes voor de concerten van Swift liep de site helemaal vast. De baas van het moederbedrijf bood gisteren in de hoorzitting excuses aan. Aan Taylor Swift en de fans, horen we bij ABC Nieuws. This is what led to a terrible consumer experience, which we deeply regret. We apologize to the fans. We apologize to Ms. Swift. We need to do better and we will do better. Dit moet en dit gaat beter worden, belooft Ticketmaster. In Amerika wordt 70% van de concertkaartjes verkocht via dit bedrijf. En een enorme ijsplaat, ongeveer de grootte van de provincie Utrecht, is afgelopen weekend afgebroken van Antarctica. Daarover schrijft de Washington Post. De ijsplaat is zo'n 1500 vierkante kilometer groot. Volgens wetenschappers heeft het deze keer niets te maken met klimaatverandering. Het is een volkomen natuurlijk proces en het was al jaren duidelijk dat die ijsschots zou afbreken. Bij de ANWB Arnold Broekhuis. Twee files die opvallen als gevolg van aanrijdingen. Op de A1 Duitse grens richting Apeldoorn. Daar staat bij knooppunt Azelo 7 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. De vertraging loopt op tot een half uur. En op de A27 Galmere richting Utrecht rijdt het langzaam tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Ook dat komt door een aanrijding. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging voor het verkeer een kwartier. In november veroordeelde de Nederlandse rechter 3 mannen tot levenslang voor hun rol bij het neerhalen van vlucht MH17. Maar voor nabestaanden is daarmee de zoektocht naar waarheid en gerechtigheid nog lang niet klaar. Ze willen onder meer dat ook de Russische staat schuldig wordt verklaard. En vandaag is een belangrijke dag erin. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg maakt bekend of daar een rechtszaak tegen Rusland gaat plaatsvinden. Verslaggever Matthijs van der Wiel, is dat het grootste verschil met het proces dat de afgelopen jaren op Schiphol werd gehouden? Ja, dat was een Nederlands strafproces tegen 3 individuen. En daar ging het formeel niet over de rol van Moskou. Maar Nederland probeert op meerdere manieren toch ook de Russische staat ter verantwoording te roepen. En zowel de staat als nabestaanden zijn naar dat Mensenrechtenhof in Straatsburg gestapt. En samen proberen ze dit hof zover te krijgen dat het vaststelt dat Rusland het Mensenrechtenverdrag heeft geschonden. Maar ja, dat hof moet eerst, en dat is vandaag dus, beslissen of deze rechtszaak wel kan plaatsvinden. En daarom is er een jaar geleden een zitting geweest. En dat ging toen zo. La Cour. La Cour, het Hof, dat zijn 17 rechters. Good morning, I declare open the public hearing on the admissibility in the case of Ukraine and the Netherlands versus Russia. Voor het eerst stonden Nederland en Rusland in deze kwestie tegenover elkaar in een rechtszaal. Een van de vragen was, had Rusland het voor het zeggen in dat gebied in het oosten van Oekraïne waar vandaan de Buk-raket is afgevuurd? This DPR was under the effective control of Russia. Nederland zei dat dat zo was. The Buk missile was launched from an area under the effective control of Russia and by or at least with the assistance of Russian state agents. In Rusland ontkende die zeggenschap. The authorities of the Russian Federation strongly disagree with the application of effective control concept as stated in the applications. Ook nabestaande Piet Ploeg kreeg daar het woord. For the next of kin, it is of equal importance that this court rules on the role of Russia in the downing of flight MH17. Het was een maand voor de Russische inval in Oekraïne. En Oekraïne, dat ook tegen Rusland procedeert bij dit hof, waarschuwde. Here we are in Strasbourg, whilst Ukraine is facing a threat of invasion by fully prepared Russian army of over 100.000 servicemen. Matthijs, toen ging het er dus ook al over dat Rusland aan die grens stond. Inmiddels weten we natuurlijk dat ze Oekraïne ook echt zijn binnengevallen. Zijn daar nog gevolgen te merken van? Nou ja, niet alleen zien we nu bijna een jaar lang al ontzettend veel andere vreselijke misdaden door Rusland en door Russische militairen gepleegd, waarbij Rusland nu het amper meer probeert te verhullen. Het laat nu in alle openheid zien wat het doet. Maar ook doet Rusland niet meer mee in Straatsburg. Het is uit de Raad van Europa gestapt en daarmee ook geen deelnemer meer aan dit hof. Het zal zich waarschijnlijk ook niet meer verweren. En het zal zich nu nog minder aantrekken van de uitspraken van dit hof, waar nog heel veel andere zaken tegen Rusland worden gevoerd. Maar het Hof kan deze zaak nog wel behandelen, al doet Rusland niet meer mee. En voor nabestaanden die ik sprak maakt het niet heel veel uit of Rusland wel of niet komt opdagen. Zij vinden het allerbelangrijkst dat een internationale rechtbank vast gaat stellen wat de verantwoordelijkheid van Rusland was. Het enige is dat er nu nog minder hoop is voor ze dat er antwoorden uit Moskou zullen komen. De antwoorden op de vele vragen die de nabestaanden nog hebben. Ja, is het wel een belangrijke dag, deze dag, voor de nabestaanden? Ja, ja, zeker. Het Hof maakt dus bekend of de zaak door kan gaan. Het gaat over de ontvankelijkheid. Er zijn allerlei regels voor, onder meer over zeggenschap. En je hoorde het net al, Rusland zei, het gebeurde op Oekraïns grondgebied en daar hebben wij niks mee te maken. Je moet bij Oekraïne zijn. Nederland zegt, wel nee, Rusland had het volledig voor het zeggen in dat gebied. En dit is dus aansprakelijk. En het Hof zal moeten zeggen vandaag hoe het daarover denkt. En daarmee is het veel meer dan een formaliteit. Daarmee kunnen de rechters in Straatsburg vandaag, net zoals de Nederlandse strafrechter in november deed, vaststellen dat Rusland zeggenschap had in het gebied waar de Buk-raket is afgevuurd. En als dat gebeurt en als de zaak dus doorgaat, dan volgt daarna nog een procedure die misschien nog wel jaren kan duren. Maar stel, het gaat niet door. Dus dan stopt het. Wat rest de nabestaanden dan nog? Ja, dan is het in Straatsburg bij het Mensenrechtenhof echt meteen klaar. En dat zou een hele grote tegenvaller zijn voor nabestaanden die vandaag ook met een groep aanwezig zijn daar in de rechtszaal. Want dit is vooralsnog de enige internationale rechtszaak tegen Rusland over MH17. En andere procedures, zoals bijvoorbeeld bij de internationale luchtvaartorganisatie, burgerluchtvaartorganisatie, die zijn nog niet zover. Matthijs van der Wiel. Fall on Me van R.E.M. Even na 9:30 stand.nl met vandaag Roos Abelman. Astrid, goedemorgen. Goedemorgen. En de stelling vandaag is: het kabinet moet nu eindelijk het medicijntekort oplossen. We weten het, het is al langer in het nieuws. De schaarste van medicijnen in Nederland is groot. Op dit moment zijn er tekorten aan 1500 verschillende medicijnen. En de vraag is er nou al een concrete oplossing? Nou, briefschrijvers zeggen vandaag nee. Apothekers, huisartsen, medisch specialisten en patiëntenverenigingen die schrijven een brandbrief. Onder andere te lezen in de Telegraaf schrijven ze aan minister Kuipers van Volksgezondheid. En zij zeggen: de minister moet nu echt de regie pakken. Want die medicijntekorten zijn natuurlijk vervelend voor patiënten bijvoorbeeld. Ze moeten terug naar de apotheek. Wellicht een ander middel gebruiken als ze al een ander middel kunnen vinden. Met alle gevolgen van dien kun je bijvoorbeeld andere bijwerkingen bij krijgen. Apothekers zijn op hun beurt veel tijd kwijt aan het zoeken naar oplossingen voor die geneesmiddelentekorten. Om zo de gevolgen voor de patiënt te beperken. Oplossingen zijn er wel vanuit Den Haag, maar die zouden onuitvoerbaar zijn. Bijvoorbeeld dat ze een grote voorraad medicijnen moeten aanhouden. Maar daarvan zegt één iemand, dat is Peter de Jong, CEO van Groothandel Brocasef, dat gaat nooit lukken. Vandaar de stelling: het kabinet moet nu eindelijk het medicijntekort oplossen. Ik zou heel graag mensen spreken voor wie die medicijntekorten dagelijks een probleem vormen. Bent u patiënt bijvoorbeeld, of apotheker, of huisarts? Wat merkt u daarvan? Wat zou volgens u een oplossing kunnen zijn? Er zijn ook deskundigen die zeggen: Nederland moet gewoon meer gaan betalen, bijvoorbeeld voor die medicijnen. We betalen nu het minste. En daarom staan we onderaan de lijstjes. Ja, plus wat er in Nederland wel gemaakt wordt, wordt dan weer niet afgenomen door ziektekostenverzekeraars. Omdat het een paar cent gaat het dan vaak om. Duurder mm-hmm. is. Ja, en is dat dan ook de oplossing? Ja. Want het is natuurlijk zoals altijd een ingewikkelder probleem dan dat. Wat denkt u dat de oplossing zou kunnen zijn? En ja, ligt dat ook echt in het handen van het kabinet om dat te kunnen doen? Laat het ons weten. Bel 0800 1101. Het is weer winter. En we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want deze dagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Ster. Meer burgers. Meer sigaren. Meer streamen. Meer voetbal. Meer autoracen. Meer tattoos. Ja, maar waar dan nog? Meer alles, dankzij de laagste prijsgarantie van Hornbach. Ook na je aankoop. Van topfit tot onderweg naar fit. Orange Fit is er voor jou. Bestel je 100% plantaardige dieetproducten, eiwitten en meer op orangefit.nl. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Orange Fit, voor de nummer 1 geteste dieetshake. Bestel op orangefit.nl. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Orange Fit, plantaardige dieet en eiwitshakes. Bestel op orangefit.nl. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De Nederlandse chipmachinemaker ASML heeft een goed jaar achter de rug. Het bedrijf uit Veldhoven boekte een recordomzet van €21 miljard... en maakte 5,6 miljard winst. Tegelijkertijd zit het bedrijf in onzekerheid vanwege een conflict tussen de VS en China. Ruim de helft van de gemeenten hanteerde vorig jaar strengere eisen dan nodig voor het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen, blijkt uit een enquête onder 180 gemeenten. De norm voor kwijtschelding als mensen te weinig vermogen hebben is vorig jaar verruimd, maar veel gemeenten hanteren nog de oude, strengere norm. De huisartsen stemmen alsnog in met het zorgakkoord van het kabinet. Na maanden is ook de Landelijke Huisartsenvereniging overstag. De vereniging eiste meer tijd voor patiënten en hogere tarieven buiten kantoortijden. En daar is volgens de huisartsenvereniging nu aan tegemoet gekomen. De autoriteit persoonsgegevens blijft kritisch over de nieuwe anti-witwaswet van het kabinet, ondanks aanpassingen daarin. Het blijft volgens de autoriteit een vorm van massasurveillance met het gevaar van discriminatie. En bij Japan is een vrachtschip gezonken. Aan boord waren 22 mensen uit China en Myanmar. 12 zijn er gered door andere schepen. Naar 10 bemanningsleden wordt nog gezocht. Het vrachtschip was geladen met hout en voer onder de vlag van Hongkong. Het is nog onduidelijk waardoor het schip is omgeslagen. Er stond wel veel wind. Bij Weerplaatsen, Alfred Janssen, over het een somber dagje, dacht je? Ja, daar ga ik wel vanuit inderdaad. Op de meeste plaatsen is het nu ook gewoon bewolkt. Nou, zeg maar gerust gewoon overal. Temperaturen liggen daarbij in het overgrote deel van het land iets onder het vriespunt. En door de bewolking loopt die temperatuur vandaag maar heel moeizaam op. Uiteindelijk komt de maximumtemperatuur te liggen op zo'n 4 of 5 graden pal aan de noordwestkust en op de Waddeneilanden. En in het diepe binnenland, met name in de Achterhoek en in delen van Limburg, daar zien we vanmiddag temperaturen van slechts iets boven het vriespunt. Aan het eind van de middag dan wordt de bewolking nog wat dikker, valt in het noordwesten ook al een beetje regen. En dat gebied met regen dat breidt zich dan vervolgens vanavond steeds verder over ons land uit. In delen van Brabant en Gelderland is later vanavond een kleine kans op wat natte sneeuw. Misschien dat ook tijdelijk wat ijzel voorkomt. Dus kans op verraderlijke gladheid. En verder naar het zuidoosten in Limburg, daar kan de neerslag juist overgaan in wat natte sneeuw of sneeuw. En zou er weer wat verse sneeuw kunnen vallen. Want die neerslag blijft vannacht in het zuidoosten winters. Dus sneeuwval blijft daar doorgaan. De kans op ijzel die blijft gelukkig heel klein, maar we moeten er toch een klein beetje rekening mee houden. Maar in het overgrote deel van het land is wat gladheid betreft helemaal niks aan de hand, want daar valt gewoon regen bij temperaturen boven nul. Morgen in de loop van de ochtend wordt het uiteindelijk overal droog. Van het noordwesten uitbreekt dan ook het zonnetje weer door. En bij een vrij stevige noordenwind kan de temperatuur oplopen naar waarden ruim boven het vriespunt, want met waarden van 4 graden in Zuid-Limburg tot lokaal al ruim 8 graden in de noordwestkust is het toch al een heel stuk zachter dan vandaag. Ja, en blijft het dan zachter de komende dagen? Nou, de temperatuur die komt vrijdag en zaterdag juist weer iets lager te liggen. Dan is het bijzonder rustig weer, weinig wind, vrij veel bewolking. Dat is wel iets waar we mee te maken blijven houden. Afhankelijk van de opklaringen vriest het dan in de nacht te licht tot matig. En overdag komt dan de temperatuur uiteindelijk op zo'n 2 tot 4 graden boven het vriespunt te liggen. Zondag, dan komt het kwik weer wat hoger uit, 6 of 7 graden op de meeste plaatsen. Dan is het echter grotendeels bewolkt. De wind die neemt er behoorlijk toe, gaat uit het westen waaien. En in de avond volgt dan ook op diverse plaatsen wat regen. Wilfred, dankjewel. Arnoud Broekhuis heeft het verkeer. Met 200 kilometer file in ons land, een gebruikelijke woensdagochtendspits. Opmerkelijke files staan er op de A1 vanuit Duitsland richting Apeldoorn. Er is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Azenlo staat 10 kilometer file. Dat kost je zo'n 20 minuten extra. Het goede nieuws is dat de weg weer vrij is. Op de A28, Zwolle richting Utrecht, staat tussen Nijkerk en Leusden 8 kilometer na een aanrijding. Daar is de rechterrijstrook dicht. Op de A50 richting Arnhem rijdt het langzaam tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterbergen over 9 kilometer. Een kapotte vrachtauto blokkeert daar een rijstrook en de vertraging is zo'n 20 minuten. En tenslotte in het zuiden van het land op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat bij Moergestel 6 kilometer. Ook dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging zo'n 10 minuten. Ster. Dat is handig. De basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten en nog wel 1000 dingen meer. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Helaas al bij 4 miljoen Nederlanders. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Denk je eens in dat iedereen gezonde hersenen heeft? Dat is ons doel. Ontdek wat we samen kunnen doen op hersenstichting.nl. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glaszetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Boodschappen bestellen voor op kantoor? Dat is zo ge... Piept! Laat in het nieuwe jaar de boodschappen voor kantoor bezorgen door Albert Heijn. Makkelijk en voordelig. Nu, 1 maand gratis bezorging. Kijk op ah.nl/zakelijk voordeel. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk. En doe mee met Actie Kerkbalans. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. Chipmachinemaker ASML beleeft nog altijd gouden tijden. Met de machines van het Veldhovense bedrijf worden chips gemaakt. Bijvoorbeeld voor koelkasten, laptops, telefoons, enfin van alles. Tegelijkertijd is er ook onzekerheid over de toekomst van ASML's handel met China vanwege mogelijke exportbeperkingen. Daarover zo Peter Wenning, de hoogste baas van ASML. Eerst maar toch de cijfers die het bedrijf vanochtend bekend maakte. Nick Wouters, hoe snel gaat het met die groei? Ja, om even iets uit te zoomen, toen Peter Wenning aantrad als hoogste baas, toen was de omzet 5 miljard. Inmiddels is die meer dan 21 miljard, dus verviervoudigd. Winstgevendheid van het bedrijf is toegenomen. En ook het personeel, dat dijt uit. Toen Wenning begon, was er meer dan 10.000 mensen werkten rond dat getal. En nu zijn het er al meer dan 35.000. Dus er worden steeds meer mensen aangenomen. De groei zet door en er is nog geen enkel teken dat die groei aan het afnemen. Nou, dat is in 10 jaar tijd, hè? Want zo lang zit iedereen. Inderdaad, 2013 begon. Ja. Juli 2013, daarvoor de financiële baas trouwens. Peter Wenning, de hoogste baas dus van ASML. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat klinkt als enorme groei. Denkt u dat de grenzen van de groei wel in zicht zijn? Nee, dat denk ik niet. Nee, we hebben ook in onze zogenaamde Capital Markets Day, dat is eigenlijk de dag die we eens in het jaar of eens in de 2 jaar organiseren voor de financiële analisten, aangegeven dat wij denken dat onze industrie of de industrie van onze klanten rond 2030 boven de $1 biljoen, $1 trillion, uit zal komen. Dat is 1000 miljard. En ja, daar gaan wij gewoon mee in die groei. Dus wij denken dat we in 2030 ergens tussen de 40 en de 60 miljard omzet gaan doen. Ja, dat klinkt als enorme cijfers. Terwijl we de hele tijd horen over personeelstekorten, lukt het u wel om voldoende mensen aan te nemen nog steeds? Ja, kijk, we hebben op een of andere manier toch wel een aantrekkingskracht. We hebben vorig jaar bijna 300.000 sollicitaties gekregen. En we hebben daar bijna 10.000 mensen van aangenomen. Dus ja, we hebben nog wel wat keuze. Maar die komen ook overal vandaan. Hè. Als je naar Veldhoven kijkt, waar we bijna 20.000 mensen hebben werken. Daar is nu meer dan 60% van de mensen die we aannemen hebben een niet-Nederlandse nationaliteit. We hebben 120 nationaliteiten werken hier in Nederland. Dus dat, ja, we kunnen nog wel aan mensen komen. En die moeten natuurlijk ook allemaal leven, wonen, werken in de regio Eindhoven. Is dat nog te doen? Nou, dat is echt wel een uitdaging. Maar we werken heel nauw samen met de lokale overheid, met de provinciale overheid en met dus Den Haag. We hebben hier in de regio ook een hele mooie toezegging gekregen, waar we alles bij elkaar de komende jaren 1,3 miljard gaan uitgeven aan het verbeteren van de infrastructuur. Maar daarnaast zijn er ook initiatieven waarbij ook het bedrijfsleven en de overheid en de woningbouwverenigingen bij elkaar dus gaan zitten en zeggen, wat kunnen wij doen? Wat kunnen wij dus als bedrijfsleven ook bijdragen aan deze problematiek. Of het is omdat we ze kunnen helpen om de procedures te versnellen, misschien wel financieel bijdragen. Dus wij zitten er bovenop, want je hebt inderdaad gelijk, die mensen moeten wel wonen. Klinkt allemaal halleluja, toch is er een klein veldje in zicht. Of misschien niet eens heel klein, want vorige week was premier Rutte op bezoek bij de Amerikaanse president in het Witte Huis. En daar stond u als ASML op de agenda. Want de Amerikanen die willen heel graag dat er meer restricties zijn voor het leveren van chipmachines aan China. Heeft u eigenlijk daarna al iets van Rutte gehoord? Nou, wij zijn eigenlijk heel veel in gesprek met elkaar. Maar dan met name om Dus duiding te geven aan voorstellen die er dan langskomen. Want dat is inderdaad wat de Amerikanen willen. Maar zoals onze premier dus heeft gezegd, we zijn een dus autonoom land. We nemen onze eigen beslissingen, maar ze willen natuurlijk wel graag geïnformeerd worden. Dus wij zijn eigenlijk een soort dataleverancier, zou je dus kunnen zeggen van, nou ja, wat zijn de mogelijke consequenties van allerlei voorstellen die dan langskomen. Maar uiteindelijk is het geen beslissing die er bij ons ligt. Maar dat is natuurlijk een dus politieke beslissing. Ja, en ik denk dat dus de premier het de vorige week wel goed heeft aangegeven. Hij zegt, luister, dit is een heel complex probleem, omdat het niet alleen over Nederland gaat. Het gaat niet alleen over de Verenigde Staten, maar er zijn ook Europese landen bij betrokken. Er zijn Aziatische landen erbij betrokken. Er zijn meerdere bedrijven erbij betrokken. Hele complexe supply chains. Dus hele moeilijke leveranciersketens. En dat hangt allemaal dus aan elkaar. Dus ja, het is een complex probleem. Dus we moeten dat heel gebalanceerd en moeten dat voorzichtig, maar ook heel goed benaderen. En volgens mij is hij niet weggegaan daar met een overeenkomst. Dus het is nog steeds, is kennelijk dus nog met elkaar in gesprek. Ja, het is een complex probleem voor iets waarvan de Amerikanen heel simpel zeggen, luister, wij moeten de Chinezen niet veel wijzer maken dan ze nu al zijn. Nou, laat één ding zeker zijn. Die Chinezen zijn al wijs. Ja, die zijn al heel wijs. En die hebben ook een zeer significante chipindustrie. Het is zo dat als je dus praat over wij dan de mainstream of de minder geavanceerde chips noemen, daar hebben ze al tussen de 15% en 25% van de wereldmarkt. Ja, maar goed, dus ze zijn niet voor niks geïnteresseerd in uw machines natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Er is dus geen moderne samenleving die zonder chips kan. En dat geldt ook dus voor de Chinese samenleving. Dus ja, toegang hebben dus tot chiptechnologie is voor elke economie van levensbelang. Dus ja, ook voor de Chinezen. Maar de meest geavanceerde, die mag u al niet leveren? Ja. Dat is dus inderdaad correct. En nu willen de Amerikanen daar nog een laagje bovenop leggen. Precies. Ja. En dat laagje erbovenop, ziet u het er wel of niet van komen? Nou, dat moet u aan de regeringsleiders vragen. Ja, maar goed. U levert niet voor niks de input voor die gesprekken. Zeker, zeker. En ik bedoel, maar ik zit daar niet aan tafel. Dus als het aan mij zou liggen, dan zou ik het dus wel weten. Maar dat is allemaal niet zo heel belangrijk. Want het gaat namelijk over de politieke beslissing. En daar gaan we niet over. Maar als dat dus nu zou liggen, wat zou de beslissing dan zijn? Ja, dat is een beetje speculeren. Dus, dat doe ik graag in dit geval. Ja, dat snap ik ook. Dus u snapt natuurlijk ook wel dat, dus vanwege de huidige gevoeligheid, ik daar geen antwoord op ga geven. We doen er misschien wel heel luchtig over. Het is natuurlijk een heel serieus probleem. Absoluut. Want dat is natuurlijk, dat is wat ik net probeerde te vragen. De Amerikanen vragen dit niet voor niets. Uw rol in dit geval is natuurlijk heel belangrijk in de wereld. Bent u zich van bewust hoe belangrijk? Nou ja, wij hebben op het hoogste niveau of met iedereen over de hele wereld staan we in contact. Dus natuurlijk snappen wij dat. Maar het is natuurlijk zo dat, dus het belang van die chipindustrie is ook jarenlang ongelooflijk onderschat. Het is pas sinds dat we begrijpen dat er bijvoorbeeld in de coronacrisis enorme afhankelijkheden zijn ontstaan, dus over de hele wereld, snapt iedereen dat er enorme afhankelijkheden zijn van die chipindustrie die zich met name concentreert in Azië. Dus wij zijn ons daar zeer van bewust. Maar we moeten met exportcontroles in het algemeen, dat is een instrument wat dus aanvaardbaar is, maar we moeten er wel mee oppassen dat we niet te ver gaan, want als China tussen de 15% en 25% van de wereldcapaciteit heeft van wat wij dan de volwassen chips noemen, ja, en we gaan daar te ver, dat betekent natuurlijk wel dat die chiptekorten waar we nu al last van hebben, waar de automobielbedrijven nu al last van hebben, die worden onevenredig veel groter. Dus we moeten dat daarom, dus zei de premier ook van, we moeten dit wel verstandig doen. Ja, de Chinezen hebben ook iets in handen, wou je maar zeggen. Ja, zo is dat. Ja, precies. Ja. Verbaast het u trouwens, of heeft het u verbaasd in de afgelopen jaren, dat ASML zo leidend blijft op dit gebied, dat er niet een ander bedrijf is wat aan u kan tippen? Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant niet. Kijk, wij hebben een wat apart model. Hè. Wij zijn een systeemarchitect. We noemen ze een soort systeemintegrator. Met andere woorden, 85% van onze kostprijs, van wat we maken, dat komt uit een leveranciersketen die voornamelijk Europees is. Dat zijn leveranciers die absolute wereldklasse producten maken. En wij zijn de architect, wij voegen alles samen. Wij hebben de intellectuele eigendom daar, dus daarvan. En dat systeem van, dus een netwerk, een ecosysteem van kennisinstellingen, universiteiten, leveranciers, de VDL's van deze wereld, de Carl Zeiss dus van deze wereld, die uniek goed zijn in wat ze doen, dat voegen wij allemaal samen. En dat is een ecosysteem dat je vindt je nergens over de wereld. Dus ja, in die zin kun je zeggen van, het is niet vreemd dat wij deze positie hebben. Aan de andere kant, het is wel Europees. Dus we moeten ook, we kijken altijd naar de Verenigde Staten als het gaat om dus high-tech en big-tech. We kijken naar Azië omdat we bang zijn dat die de wereld over gaan nemen. Maar we vergeten hoe ongelooflijk innovatief, krachtig en creatief we in Europa zijn. En wij zijn er een duidelijk voorbeeld van. En dat kan op een heleboel andere vlakken ook. We praten over de energietransitie. Nou, er is heel veel innovatieve kennis te zeer in Europa. Laten we vooral samenwerken, laten we ecosystemen creëren, waardoor dus Europa relevant blijft. Dank u wel, Peter Wennink, bestuursvoorzitter van ASML. Magda Linet die is hard op weg om de sensatie van de Australian Open te worden. De Poolse tennister, alweer bijna 31, speelde nooit echt een rol van betekenis op Grand Slam toernooien. Maar in de kwartfinale van de Australian Open won ze afgelopen nacht in 2 sets van de Tsjechische Pliskova. En zo plaatste Linet zich voor de eerste keer in haar carrière voor de halve finale van een groot toernooi. En daarin moest het opnemen tegen de Wit-Russische Sabalenka, de nummer 5 van de wereld. Een tegenstander waaraan ze geen goede herinneringen heeft, zegt Linet tegen de pers. My last encounter wasn't the best at the Olympics. So I think I have really a big room there. Because it honestly can't be any worse than the last one. Ja, op de Olympische Spelen in Tokio verloor Linet kansloos in 2 sets van Sabalenka. Weet ze nog heel goed. Slechter dan toen kan het niet. Op zich een goede positieve insteek. Kan alleen maar beter worden. Sparta staat weer even met beide benen op de grond. De ploeg uit Rotterdam doet het dit seizoen uitstekend. Had bij winst op RKC gisteravond over Ajax heen kunnen gaan op de ranglijst van de Eredivisie. Maar zover kwam het niet. De wedstrijd eindigde in 0-0. Sparta blijft voorlopig zitten. En trainer Marie Stijn was na afloop ook wel realistisch. Hij vindt zijn ploeg zeker nog geen directe concurrent van Ajax. Dat vind ik heel gek als mensen dat zeggen. Natuurlijk, op de ranglijst had dat inderdaad gekund vanavond. Maar je moet wel reëel blijven. En ik heb het idee dat iedereen hier al de polonaise loopt. Maar we zijn pas op de helft van de competitie. En ik ben bijvoorbeeld ook heel blij met dit punt. Ook vanavond wordt er weer gevoetbald in de Eredivisie. 5 wedstrijden op het programma. Onder meer koploper Feyenoord en nummer 2 AZ komen in actie. Johnny Hogerland maakt eind deze week voor even zijn rentree als wielrenner, meldt Omroep Zeeland. Hij doet mee aan de Sharjah Tour in de Verenigde Arabische Emiraten. Voormalig Nederlands kampioen, maar Hogerland stopte in 2016. Runt sindsdien een pension in Oostenrijk. Op dit moment is dat pension even dicht in deze maanden. En toen een vriend hem vroeg om mee te doen aan de 5-daagse Sharjah Tour, had Hogerland daar wel oren naar. Hij moest er thuis wel even overleggen, vertelt hij aan Omroep Zeeland. Maar dat kwam al vrij snel goed. En Hogerland zegt dat hij dit onder meer doet om een boost te geven aan het wielrennen in de Verenigde Arabische Emiraten. En een amateurclub in Etten-Leur is klaar met scheldwoorden met het woord kanker erin op het veld. De voorzitter van Unitas 30 zegt in het AD dat het woord door jongere spelers te pas en te onpas wordt gebruikt. En veel mensen ervaren dat als kwetsend. Daarom krijgt voortaan een speler in Etten-Leur die dit doet een rode kaart en mag die een wedstrijd daarna niet meedoen. Er volgt ook nog een gesprek met het bestuur van Unitas 30 en als bijkomende straf schoonmaakwerk op de club. Verkeersinformatie, Arnoud Broekhuis. Nog zo'n 200 kilometer file in ons land. De meest opmerkelijke file staat nu op de A28 Zwolle richting Utrecht. Door een ongeluk staat tussen de afrit Strand Nulde en Leusden 12 kilometer. En de vertraging voor het verkeer is zo'n 30 minuten. Give me the chance to slow you down, you're writing our song too fast. Give me the chance to come around, I will be yours at last. Nothing impossible. bouncing heart, never apart, feels like I'm all inside. Until I do. In het Lombokbos bij Leersum is Staatsbosbeheer begonnen met het planten van 25.000 nieuwe boompjes. Want tijdens de valwinden in de zomer van 2021 zijn veel bomen vernietigd. Verslaggever Mark Hamer loopt door dat bos, of bos in wording dan eigenlijk, hè? Wat zijn het voor bomen? Nou, Astrid, hele kleine bomen, zou ik willen zeggen. Er stonden hele grote bomen en nu staan er, ja, er komen eigenlijk hele kleine boompjes. Ja, ik sta hier met Chris Hartman. We staan hier naast een machine die maakt nu een enorm gat in de grond. Ja, klopt. Die is een gat aan het voorboren, zodat de plantploeg er achteraan kan komen met die jonge bomen. Daarachter lopen nu ongeveer vier mannen met schep en met... het zijn meer takjes, hè, lijken het wel, wat in de grond gaat. Het zijn allemaal tweejarige bomen inderdaad opgekweekt in onze eigen genenbank. 2 jaar geleden gezaaid. En ze zijn nu oud genoeg om hier hun definitieve plek te krijgen. Wat voor soorten gaat u allemaal terugplanten? Nou, waar we hier nu op kijken is voor een deel tamme zijn ze nu, hebben ze nu in de hand. Hier ook, even kijken, windrijk zit er hier tussen. Ik zie verderop Douglasparren staan, lijsterbessen. Verderop komen gratelpopulieren ertussen, komen kersen ertussen. Dus best wel een heel gevarieerd aanbod aan plantsoen wat erin komt. Ja, we kijken naar rechts, daar komen die nieuwe boomtjes. We kijken naar links. Ja, en dit is één van de 4 stroken waar de valwind overheen is gegaan, hè? Ja, klopt. Het is inderdaad de meest oostelijke strook. Niet eens de allergrootste, maar hij is hier er doorheen geslagen. Je ziet toch een aantal afgebroken bomen staan erboven. Maar we hebben meer naar het westen toe, meer richting Leersum en Doornop, hebben we nog een aantal grotere vakken die ook helemaal platgeslagen zijn. Ja, niet alles is omgegaan, maar het was wel een kaalslag. Hè? We zien nog wel ook inderdaad bomen omgekeerd liggen, dus tronken uit de grond komen. Ja, er ligt hier nog van alles tussen. Hè? Je ziet de verschillende stobbers nog staan, complete wortelkluiten die nog los liggen. We staan hier ook naast een aantal bomen die zijn afgebroken op 1,6 meter hoogte. Ja, dus het ligt er echt nog wel een hoop... Het beeld van dat hier een storm geweest is echt nog goed terug te zien. Ja, juni 2021 was het. We zijn nu januari 2023. Dat heeft even geduurd voordat jullie hier aan begonnen zijn weer om weer te terugplanten. We zijn inmiddels bijna 1,5-2 jaar verder. Waarom heeft het zo lang geduurd? Dit gebied was niet één gebied waar we schade hadden. We hadden in de wijde omtrek schade. We zijn eigenlijk begonnen aan de randen te werken en geleidelijk aan naar de kern toegewerkt. We zijn hier pas in november 21 begonnen met het opruimen en het weer terugbrengen van paden. Überhaupt eerst weer creëren van wegen waar we konden rijden. Vervolgens was het al heel vlot weer het broedseizoen van de zomer van 22. We hebben het broedseizoen wel gerespecteerd.

Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bezoek nu de tentoonstelling Gospel. Muzikale reis van kracht en hoop in Museum Catharijneconvent. Beleef de belangrijke geschiedenis van een van de invloedrijkste muziekgenres. Door bijzondere historische video- en audiofragmenten, interviews en concerten van de meest iconische gospelartiesten aller tijden. Nog te zien tot en met 10 april. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna een kwart van de Nederlanders onder de 40 jaar twijfelt over de Holocaust. Ze denken dat de Jodenvervolging niet is gebeurd of dat het anders ging dan in de geschiedenisboeken staat. Blijkt uit onderzoek van Claims Conference naar de kennis over de Holocaust. Nationaal coördinator antisemitismebestrijding Eddo Verdoner, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, even voor duidelijkheid, u bent zelf niet betrokken geweest bij dit onderzoek. Nee. Wat er uitkomt is onder meer, ruim de helft zegt dat ze niet weten dat er 6 miljoen Joden zijn vermoord. 12% denkt dat het aantal wordt overdreven of zelfs dat het een mythe is. Wat dacht u toen u dat hoorde? Ja, het is een ontluisterend resultaat. En wat we vaak zeggen over disinformatie op sociale media en de problemen bij het holocaustonderwijs. Ja, dit onderzoek laat wel zien dat de resultaten er niet om liegen. Dat het een serieus probleem is. Dat zijn de twee belangrijkste oorzaken, denkt u? Nou, ik denk dat dat een enorme bijdrage eraan levert. Kijk, die complottheorieën die steeds de wereld ingeschoten worden, ja, die gaan een eigen leven leiden. En veel van die complottheorieën die gaan over de Holocaust. En ja, als je dan terugziet dat 23% van de jongeren, en dat zijn natuurlijk ook de mensen die heel veel op social media zitten, dan denken dat de Holocaust of overdreven is of een mythe is, ja, dan kan je niet anders dan concluderen dat het hierdoor komt. Hetzelfde onderzoek is ook gedaan trouwens in een paar andere landen, bijvoorbeeld Amerika, Canada, Frankrijk, Oostenrijk. Kwamen de overeenkomsten daar overeen met hier? Weet u dat? Nou, het is zelfs zo dat het op sommige antwoorden wij zelfs hoger scoren. En ik denk dat dat ook komt omdat we te lang hebben gedacht dat het in Nederland wel goed zat. We hebben natuurlijk de geschiedenis met Anne Frank. We hebben de Holocaust. Het is in Nederland van de beste Europese landen relatief gezien het ergst toegeslagen. Het grootste aantal Joden is hier weggevoerd relatief gezien. En we dachten denk ik te lang. Het zit wel goed met de kennis. Het is echt wel gedeeld. Iedereen is wel op de hoogte van wat er gebeurd is. Maar blijkbaar zijn we te laks geweest. Want deze resultaten liggen er niet om. Nee, want ja, iedere nieuwe generatie moet daar weer in worden opgevoed als het ware. Ja. Want u stipte ook aan het onderwijs. Ja, ik denk dat het onderwijs hier heel belangrijk is. En daar gaat het om goede lesprogramma's. Daar gaat het om tijd die je daaraan besteedt. Dat je er niet één keer heel kort overheen gaat, maar dat je er echt goed over spreekt. En ook kijkt wat leerlingen daarvan oppikken. En dan gaat het ook bijvoorbeeld om hulp op scholen waar het onderwijs problematisch is. Waar mensen er niet over willen horen. Dat je daar ook assistentie verleent en niet accepteert dat je het er niet over kan hebben. Dus dat is binnen het onderwijs heel belangrijk. Maar ook onderwijs voor mensen die al van school af zijn, op de sportvereniging of op de werkvloer. Dat je daar ook doet aan herdenken en aan campagnes, zoals de We Remember campagne. Het betekent dat je weer actiever moet worden eigenlijk als overheid, als organisaties, als onderwijs? Ja, als samenleving. Ik denk dat dat we zien dat we een achterstand hebben. En we weten allemaal wie die geschiedenis vergeet, is gedoemd haar te herleven. En we moeten dus met z'n allen dit zien als een wake-up call en de schouders eronder zetten op al die vlakken. We moeten. Ik zit te denken aan dat op sociale media. Hè, want u denkt dat daar toch wel echt een hele grote platform is voor dit soort theorieën. Dat het niet waar zou zijn of dat het anders gegaan is. Moeten we daar als samenleving dan ook actiever zijn in het ontkrachten van dat soort argumenten? Jazeker. Een van de voorbeelden daarvan is bijvoorbeeld een project wat samen met UNESCO is gedaan, waar aan de zoekresultaten als het gaat over de Holocaust ervoor gekozen wordt om welke zoekresultaten ook gevraagd worden als eerste te komen met de link van UNESCO zelf, waarin staat over de Holocaust wat er gebeurd is. En daarna de andere zoekresultaten komen. Dat is bijvoorbeeld een manier waarop je in kan grijpen, waarop je met z'n allen in de samenleving, en dat is echt vanuit de VN en met grote techpartijen zoals Google, we willen een halt roepen aan deze holocaustverdraaiing en we gaan ook echt ingrijpen. Want we zien de belangen wereldwijd van het probleem van holocaustontkenning en verdraaiing. Nou, zoiets kun je in het kleine ook in Nederland doen. Je moet echt gaan kijken over wat mensen consumeren en hoe je daar op invloed kan uitoefenen als het gaat om dit soort belangrijke centrale thema's. En als voor jongeren die sociale media zo'n belangrijk informatieplatform zijn, zou het dan niet ook zinvol zijn om andere jongeren daarbij in te schakelen hoe je daar zinvol op een goede manier mee om kunt gaan? Ja, ik denk dat je moet kijken ook naar nieuwe manieren om jongeren te bereiken. Want dat is ook een van de grote problemen. Natuurlijk hadden we vroeger een meer centrale manier waarop informatie met elkaar deelden, via de krant of via de televisie. Maar op dit moment zijn er zoveel verschillende kanalen waarop informatie binnenkomt, dat je moet kijken naar nieuwe manieren waarop je die jongeren op die kanalen kan bereiken. Want zoals je ziet gaat de waarheid een eigen leven leiden en het leidt tot hele onwenselijke situaties. Eigenlijk moet er nu een inhaalslag gemaakt worden, hè? Ja, daar komt het wel op neer. Dank u wel. Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Nederland wil de Duitse tak van stroomnetbeheerder Tennet verkopen aan de Duitse staat. Dat schrijft NRC op basis van een vertrouwelijk document. Het ministerie van Financiën zou van de Duitse tak af willen, omdat er een miljardeninvestering in het Duitse net nodig is. En een verkoop zou juist miljarden opleveren. Maar ja, dat ligt ook politiek gevoelig. Tom van der Lee is Kamerlid van GroenLinks, sprak zich eerder uit tegen de verkoop van Tennet. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voordat we naar dit plan gaan, waarom zit Tennet eigenlijk als Nederlandse netbeheerder in Duitsland? Ja, dat had te maken met toch verschillen in kosten en prijzen tussen Nederland en Duitsland in het verleden. Bij ons was het transporteren van elektriciteit duurder. En men dacht dat het belangrijk was om schaalvoordelen te halen door ook in Duitsland actief te worden. Zodat je goedkope materialen hebt, hoogspanningsmasten, kabels. Dat kwam ook de betaalbaarheid in Nederland ten goede. En daarbij was het ook een strategische investering, omdat we ook binnen Europa aan verduurzaming moeten werken. En elektrificatie heel cruciaal is. Niet alleen van het kleinverbruik, maar zeker ook van de zware industrie die zowel in Nederland als in Duitsland zit. Ja, ja, zo net heeft ook onderhoud nodig, zo blijkt nu. Hadden ze kunnen weten, zou ik denken. Maar goed, er wordt al wel langer nagedacht, hè, over het mogelijk verkopen van die Duitse tak. Nu lijkt het erop dat er serieus werk van wordt gemaakt. En u bent daar dus tegen? Ja, eigenlijk is het ook niet zo dat er werk werd gemaakt van de verkoop van de Duitse tak. Er werd werk gemaakt van het zoeken van het additionele kapitaal dat nodig is om het netwerk niet alleen te onderhouden, maar ook uit te breiden. Want de behoefte aan elektriciteit groeit. De windparken moeten worden ontsloten op de Noordzee, zowel Nederlandse als Duitse. En daar zijn additionele investeringen voor nodig. En ja, wij zijn van mening dat Duitsland gewoon mee kan financieren. Er is ook nog een optie eventueel een pensioenfonds te vragen mee te investeren. Want het zijn hele betrouwbare investeringen, omdat ze ook noodzakelijk zijn. En die groei vanwege de elektrificatie ook echt gaat plaatsvinden. Maar het helemaal van de hand doen, dat heeft belangrijke strategische nadelen. En we hebben als Nederland onze energieproductie al verkocht. Aan bijvoorbeeld het Duitse bedrijf RWE of het Zweedse bedrijf Vattenfall. En als het gaat om netbeheer, hebben we juist een heel groot Europees netbeheerder met Tennet. En het zou zonde zijn als we die voordelen van de hand zouden doen. Ja, maar u wijst ook heel erg op het strategisch belang. Kunt u dat nog wat verder uitleggen? We zien natuurlijk vanwege ook de recente oorlog en de energiecrisis het belang van Europese samenwerking in de energievoorziening. Maar we willen ook dat die energievoorziening duurzaam wordt. Dat stroom dat opgewekt wordt met waterkracht in de Scandinavische landen ook ons bereikt en verder in het zuiden van Europa gebruikt kan worden. En andersom door zon opgewekte energie in het zuiden naar het noorden kan. Ja, en, maar dat kan toch ook over als het in Duitse handen is, bij wijze van spreken. Dat hoeft toch niet per se in Nederlandse handen te zijn? Nee, maar we hebben natuurlijk wel meegreep als onze netbeheerder aan beide zijden van de grens één bedrijf is. Dan zijn de interconnectoren, de verbindingen van kwalitatief hoog niveau, die worden ook sneller onderhouden en uitgebreid. Ja, dan als wij minder greep hebben op die investeringen. Is dat ook waarom Duitsland het best wel graag zou willen kopen, om greep te hebben op? Nou ja, zolang leken ze er eigenlijk helemaal niet zo'n trek in te hebben. Maar het kan inderdaad zijn dat vanwege de oorlog en de energiecrisis zij nu opeens zichzelf realiseren van, ja, misschien moeten we er toch weer meer zelf greep op hebben. Omdat ik dat niet zeker weet, ga ik morgen een besloten technische briefing vragen. Want die onderhandelingen, ja, die kun je niet publiek voeren. Nee. Maar wel opheldering te krijgen van hoe staat het nou voor. Want het kabinet lijkt af te bewegen van de richting die de Kamer wil als het gaat om de toekomst van TenneT. Maar als het eenmaal in Duitse handen is, we vertrouwen de Duitsers toch wel of niet? Ja, maar het is niet een kwestie van vertrouwen. Het is ook in hoeverre wij de voordelen die we hebben, omdat er een schaalgrootte is, dat we die uit handen geven. En dan heb je op korte termijn verdien je wat, maar op de lange termijn kan het duurkoop zijn. Ja, en je kunt meer invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het zo noodzakelijke Europese elektriciteitsnet. Tom van der Lee, u gaat morgen luisteren naar die technische briefing. Besloten, dus wij kunnen niet meeluisteren. Maar goed, dat moet u dan maar voor ons doen. Kamerlid voor GroenLinks, dank u wel. Graag gedaan. Verkeersinformatie, Arnoud Boekhuis. De ochtendspits is bijna voorbij. Nog niet op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Dat komt door een ongeluk tussen Bezel en de afrit Maasbree. Staat 7 kilometer, de vertraging is een half uur. Het goede nieuws is, de weg is weer vrij. Dance Hall Days van Wang Chung. 9:50. De autoriteiten in Noord-Korea hebben een lockdown afgekondigd voor de hoofdstad Pyongyang. De reden: een toename van het aantal mensen met longziekte. Dat schrijft NK News. NK News, North Korean in ieder geval. Correspondent Sjoerd en Daas. Ja, longziekte. Bedoelen ze dan corona? Dat kan, maar dat hoeft natuurlijk niet. Ze hebben het er in ieder geval niet bij gezegd. Het kan natuurlijk ook duiden op andere virussen die symptomen met zich mee kunnen brengen. Die lijken op COVID-symptomen. Denk aan een RS-virus bijvoorbeeld, een verkoudheidsvirus, waar mensen ademhalingsproblemen bij kunnen krijgen. Een griepvirus, dat kan natuurlijk ook. Hoe dan ook, een stijgend aantal luchtwegaandoeningen. Volgens een overheidsnotitie die NK News dus heeft gezien. Ja, het kan in theorie ook corona zijn. En misschien dan in een variant die eerder misschien nog niet in Korea rond is gegaan. En weet jij dan hoe zo'n lockdown er daar uitziet? Nee, niet precies. Op basis van die overheidsnotitie van NK News, daar wordt gezegd dat mensen in elk geval 5 dagen binnen moeten blijven in Pyongyang, in de hoofdstad. De thermometer moet er ook een paar keer per dag in. De temperatuur moet worden opgemeten, vermoedelijk doorgegeven aan de buurtcomité's. Altijd bekend hier in China natuurlijk ook. En wat hier ook heel erg bekend is, is de manier waarop dit allemaal gecommuniceerd wordt. Dat er gisteren enorm gehamsterd zou zijn in Pyongyang. Die lockdown zou tot en met zondag duren. Maar niemand weet natuurlijk precies wat hen te wachten staat. Ja, dan kun je maar beter pakken wat je pakken kan nog bij de supermarkt en op de markt. Ja, Noord-Korea is nooit zo scheutig met informatie. Dus hoe zit het met corona überhaupt in dat land? Weet je dat? Ja, dat is heel lastig te zeggen. Noord-Korea was 3 jaar geleden, toen Wuhan begon, zal ik maar zeggen, het eerste land dat op slot ging. Chinezen kwamen er niet meer in, vrachttreinen kwamen er ook niet meer in. Inmiddels rijden die vrachttreinen tussen China en Noord-Korea trouwens wel weer. Dus er is weer iets van normalisatie. Maar waar het gaat om corona, ja, er is gewoon heel weinig testcapaciteit. Men heeft niet de capaciteit om PCR's uit te voeren. De autoriteiten weten dus ook niet precies hoe de vlag erbij hangt. Als je het niet kan meten, dan is het ook heel lastig om te weten. Wat ze wel deden eerder is publiceren hoeveel mensen er koorts hadden. Afgelopen zomer stond dat cijfer op een kleine 5 miljoen, 4,8 miljoen zo'n beetje. Maar daar is ook nooit meer een update van gekomen. Dus we weten gewoon simpelweg niet hoe het er nu aan toe gaat. Vanaf de zuidkant, vanaf Zuid-Korea dus, konden we naar het noorden kijken. Afgelopen zomer was dat ging er toen redelijk normaal aan toe. In het najaar zijn we ook aan de noordkant geweest, aan de Chinese kant dus, zeg maar. Daar aan de Noord-Koreaanse grens, ja, daar zag je nog steeds wel heel veel mondkapjes, maar toch ook gewoon veel mensen op het land, overvolle treinen. Het zijn allemaal momentopnames, valt heel moeilijk wat van te zeggen. Maar goed, het zou best kunnen dat een hoop Noord-Koreanen al wel corona heeft gehad. Dankjewel, correspondent Sjoerd en Daas. Reactie aan de redactie. Duitsland maakt naar verwachting vandaag bekend dat het land Leopard 2 tanks gaat leveren aan Oekraïne. En ook andere landen zouden dan toestemming krijgen de tanks van Duitse makelij naar het front te sturen. Maar luisteraar Fons wil weten hoeveel tanks dat dan gaan worden. Hij schrijft: ik hoor steeds over de levering, maar op hoeveel tanks ze nu kunnen rekenen, dat mis ik. Dat is ook niet helemaal bekend. Maar gisteren in Nieuwsuur bijvoorbeeld zei Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies, dat de Europese landen 50 tot 80 Leopard 2 tanks bij elkaar zouden kunnen brengen. President Zelensky zegt dat er in totaal 300 nodig zijn. Maar goed, Ozinga zegt van zo'n Europese bijdrage is al wel een zeer welkome aanvulling voor Zelensky. Maar hoeveel is dus gewoon nog niet bekend? Nee, deskundigen zijn het wel over eens dat het een substantieel verschil zou kunnen maken, geloof ik. Maar de totale aantallen, nee, dat weten we dus niet precies. Ook in het nieuws vanochtend, de Canadese zanger Justin Bieber, die heeft de rechten verkocht van alle nummers die hij tot nu toe heeft opgenomen. De nieuwe eigenaar, dat is de Britse investeringsmaatschappij Hypnosis Songs. En met die deal zou $200 miljoen verdienen. Luisteraar Jordi vraagt zich af wat de verkoop dan precies betekent van die muziekrechten. Betekent dat Justin Bieber geen zeggenschap meer heeft over de muziek en waar die dan wordt gedraaid en wanneer? En krijgt Bieber vanaf nu geen vergoeding meer per gedraaide plaat, vraagt Jordi zich af. Ja, gaat over muziek, maar in dit geval toch vooral over economie. Over geld. Heel veel geld. Hebben we Nick Wouters. Ja, weet jij hoe het zit? Ja, hij verkoopt nu wel een groot deel van het geld wat hij de komende jaren met die nummers binnenkrijgt. Dus inderdaad, als het gedraaid gaat worden, gaan nu niet meer de inkomsten naar Justin Bieber, maar naar Hypnosis, dat muziekfonds. Maar er zijn wel meer mensen bij betrokken die daar ook geld van krijgen. De platenmaatschappij, bijvoorbeeld de componist, de tekstschrijver. Dus het is niet zo dat dit fonds nu alles voor het zeggen krijgt wat er met die liedjes gaat gebeuren. Maar ze krijgen wel de inkomsten, een groot deel van de inkomsten ervan. En ze gaan ook nu natuurlijk promoten die nummers, dat ze gebruikt worden in games, in films, in series. Want dat levert dit investeringsfonds dan meteen weer meer geld op. Ja, dus op termijn zou zij er veel meer uit kunnen halen dan Justin Bieber zelf ooit had gedaan. Ja, maar voor Bieber is het natuurlijk interessant omdat hij dan nu meteen dat smak enorme pak geld binnenhaalt. En de markt is ook flink opgepompt de afgelopen 2 jaar. Er zijn echt veel grote deals gesloten. Ook in Nederland. Golden Earring bijvoorbeeld heeft muziekrechten verkocht voor boelgeld. En misschien denken die artiesten ook wel, ik kan hem beter nu verkopen voor deze prijs. Wie weet, dan heb ik in ieder geval dat geld. En ja, misschien wordt mijn muziek over 20 jaar niet meer gedraaid. En dan heb ik in ieder geval nog dit geld daaraan overgehouden. Ja, goed. Dit is zoveel geld, daar kun je inderdaad je vrijheid wel mee kopen. En hij kan nog nieuwe muziek maken en dan weer die rechten gaan verkopen. Hey, kan ook nog. Goeie tip. Ik lees trouwens dat hij 290 liedjes heeft gemaakt al. Dat vind ik best veel. Voor iemand van, wat is hij, 28 geloof ik? Ja, hij is wel jong begonnen. Ja, 290 liedjes. Ik ken ze niet allemaal. Ik ook niet, nee. En luisteraar Ton ten slotte keek nogal op toen hij de voortekst hoorde van de reportage over grafheuvels die op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug ontdekt zijn. Op de Veluwe en op de Utrechtse Heuvelrug zijn honderden nieuwe prehistorische grafheuvels ontdekt. Ja, dat vond Toon wel heel raar klinken. Hoe kan iets uit de prehistorie nou nieuw zijn? Ja, vond ik ook heel raar klinken. Toen je het zelf uitsprak. Ja, op het moment dat ik het zei, ik had het wel doorgelezen. Maar op het moment dat ik het zei, dacht ik, dit klinkt eigenlijk heel raar. Ja, nee, ik voel mij niet op. Maar nu ik het weer opnieuw hoor, denk ik, ja, inderdaad, het is wel een beetje gek. Heeft Toon wel gelijk in. Ja, toen dacht ik, laat maar gaan. Maar het had natuurlijk inderdaad iets van tot nu toe onbekend. Of gewoon helemaal weg. Er zijn prehistorische heuvels ontdekt. Ja, we maken van nieuw dus bij deze onbekend. 3 voor de dag. Bij de Europese voetbalbond UEFA is om 11 uur de loting voor de finale ronde van de Nations League. De beslissende fase van dat landentoernooi wordt in juni in Nederland gespeeld. Nederland doet zelf ook nog mee. Oranje kan Italië, Kroatië of Spanje treffen. De Tweede Kamer debatteert over de excuses van de Nederlandse regering voor het slavernijverleden. Premier Rutte bood die half december aan. Eeuwenlang zijn de naam van de Nederlandse staat mensen tot handelswaar gemaakt, uitgebuit en mishandeld. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Today, I apologize. Awe mi trapidi disculpa. Tide mi vani taki pardon. En er kwam veel steun voor de excuses, maar ook kritiek. Bijvoorbeeld op de volgens critici overhaaste en tactloze manier waarop de excuses tot stand kwamen. En andere politici vonden excuses überhaupt niet nodig. Vandaag dus een debat. In november veroordeelde de Nederlandse rechter 3 mannen tot levenslang voor hun rol bij het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. Maar voor nabestaanden is daarmee de zoektocht naar waarheid en gerechtigheid nog lang niet klaar. Ze willen onder meer dat ook de Russische staat schuldig wordt verklaard. Vandaag is een belangrijke dag, want het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg maakt bekend of daar zo'n rechtszaak tegen Rusland gaat plaatsvinden, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Rusland zei, het gebeurde op Oekraïns grondgebied en daar hebben wij niks mee te maken. Je moet bij Oekraïne zijn. Nederland zegt, wel nee, Rusland had het volledig voor het zeggen in dat gebied. En dit is dus aansprakelijk. En het Hof zal moeten zeggen vandaag hoe het daarover denkt. En dan wordt dus beslist wel of niet die rechtszaak tegen de staat Rusland. Na 9:30, spraakmakers, Roos Abelman. Ja, Astrid, we beginnen natuurlijk met stand.nl meteen om 9:30. De stelling vandaag is, het kabinet moet nu eindelijk het medicijntekort oplossen. En het International Film Festival Rotterdam begint vandaag weer. Marjan van der Haar is zakelijk directeur daar. En zij vertelt ons wat voor hobbels sommige filmmakers moeten nemen om überhaupt een film te maken. Spraakmakers, na de hoofdpunten van het nieuws met Wouter. Ik wens u een heel mooie dag. NPO Radio.